Gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Gombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Gombagyár közösségi blográdió 77. adása. Megint meghívtuk egy olvasónkat, hogy hát ha tud okosat mondani, ő pszichó, köszönj. Szervuszok, nem fog sikerülni. Eddig jó. Dragon 64. Csókolom a kis kezeléteket. Itt van Big is. Belétek is minden nagyobbat. És itt van Tomcat. Sziasztok. Én blogén vagyok, Molnár Görény azért nem jön, mert nem ér rá. Ha ráér, majd jön. Egyébként írni szokott, tehát nem tűnt ő el, csak nem nagyon ér rá, mert dolgozik csütörtök délutánonként. Ugyanez jellemző egyébként Poliszra is, akivel tegnap beszéltem. És itt kérek elnézést a hülye hangomért, kicsit furcsán fogok hangsúlyozni. Azon egyszerű okból, hogy elharaptam a nyelvemet. Elég szar. Én leszek a farkasházi. Hétvégén egy barátaim meg akarták ünnepelni. Szóval, mint említettem, van ugye egy MSZP-s ismerősöm. Neki van zsidó ismerőse, és a zsidó ismerősének van drogos barátnője. Na hát, milyen barátaid vannak. Igen. Na most személyesen ugye én csak ezekből egyet-kettőt ismerek, de igen, tehát szörnyű. És ugye itt volt egy ünnepség. Na de hát oda általában minket is meg szoktak hívni, mert amúgy mi jó fejek vagyunk, meg ők se annyira rossz fejek, csak van köztük sok rossz fej. Csak hogy oda hivatalos volt a Csifó Dorina nevű valaki, akiről nem tudtam, hogy ki, de a barátok közben szerepelt, és ezért már énekelni is tud a TV-n. És ugye az volt, hogy azért nem mehetünk, mert beszólnánk a Csifó Dorinának. De hát mondtam, hogy nem. Én, hogyha új embert látok egy társaságban, nyilvánvalóan megpróbálom megalázni. De nem azért, mert ő esetleg celeb. Megszoktam már celebek közelségét, különösebben nem izgatnak. Nyilván a megalázásának eszköze lesz az, hogy ő a Csifó Dorina. De önmagában különösebben ez engem nem érdekel. De hát így ezúton is üzenem neki, hogy ő így menekült meg, hogyha valóban elment erre az összejövetelre, kár. Meg egy másik, meg ott volt egyébként, ha jól emlékszem, mesélt egy ismerős, kedves lánybölcsész, hát ugye szóba kerültek így úgy a zsidók, érthetetlen, és mesélte ez a srác, hogy hát igen, hát a haszidoknál szokás, hogy foggal tépi le a fitymát a rabbi, hát ez így elég furcsa, mire a bölcsészlány ilyen elkerekedett szeme, hát ne haragudj, én a Corvinusra és az Eltére is egyszerre járok, és nekem ilyet nem tanítottak. Úgyhogy így érv. És akkor a beszélgetés itt el is halt. Én egy hasonló élményben volt tegnap részem, ugyanis oda és vissza, mert nem kellett valahova mindegy, oda és vissza a pesti alsórakparton vezetett az utam, ahol a híres vascipők is vannak. A vascipőknél tegnap volt egy ilyen hacacáré, hogy kivittek virágokat, mert úristen meggyalázták. Egyébként ez a negyedik hírünk lesz majd, de mellékes. És éppen egy ilyen külföldi társaságot próbálta elemezni a cipők és a tonna virág kapcsolatát, mert nekik ez egy kicsit furcsa volt, szlovákok voltak egyébként, ilyen 20 éves srácok meg lányok, kicsit már illumináltam. És így kérdezték tőlem angolul, elég jól beszéltek angolul, hogy what is this? Mondom, hát this is a Holocaust Memorial. Mondom, itt lőtték Dunába a zsidókat, akkor, amikor be volt fagyva a Duna. És hát nem nagyon értették. Mondom, hát ez Nobel-díjat is adtak volna érte, de az akkoriban épp a háború miatt kivitelezhetetlen volt, úgyhogy gyorsan csináltak egy ilyet. Na, elég jól elbeszélgettünk így történelemről. Hogy is mondjam, csak az átlag felső műveltségű szlovák gyerekek voltak, hasonló, mint a te bölcsészed, csak hát ugye szlovákok. Beszélgetünk Benes dekrétumokról, meg minden, mondták, hogy hát ők azt annyira nem gondolják azért komolyan, meg mit tudom én. És körülbelül, amikor már fél órája magyaráztam nekik, hogy hogy is működött Auschwitzba a krematórium szén nélkül, akkor esett le az egyiknek, hogy miről is van szó. És így nekem szegezte a kérdést, hogy you don't believe in 6 million dead? Hogy nem hiszel a 6 millió halottban? Mondom, hát nézd, a tény az, hogy ennyi nem lehetett, mert fizikai képtelenség. És innen egymás szavába vágva bizonygatták, hogy de igenis a 6 millió az volt, mert ha nem a gázkamrába haltak meg, akkor agyonlőtték őket. Mondom, igen, csak erről senki nem beszélt, tehát nincs olyan tanú, aki azt mondaná, hogy 6 millió zsidót láttak meghalni, úgy így agyonlövés által, ugyanakkor a gázkamrákra esküsznek. Egyszerűen föl voltak háborodva, és itt az agymosás tökéletes eredménye, ami ugyanúgy működik a nyugati civilizációban mindenhol, hogy egyszerűen nem volt hajlandó érzelmi okból tágítani attól, hogy az esetleg nem úgy van. A Benes dekrétumokról tök jól megegyeztünk, hogy az lehet, hogy nem volt jó, meg lehet, hogy a Ficó az egy szarzsák. Köszönjük egyébként felvidéki olvasóinknak, akik elárulták, hogy Ficónak ejtik ennek a szarzsáknak a nevét. Ezzel nem volt gond, meg éljen a magyar-szlovák barátság, meg Bratislava is Pozsony, meg mit tudom én, de ez, hogy 6 millió, ezt nem lehet cáfolni. Hihetetlen ereje van ennek a mémnek. Hát ugye a mi egyik feladatunk, hogy ez csak azért, mert az a 6 millió az zsidó. Nem, tehát mondtam neki, hogy figyelj öreg, tudsz róla, hogy az egész németek megszállta Európában összesen 2,5 millió zsidó élt. Az mindegy, 6 millióan haltak meg. Mondom, igen, csak ugye, várjál, mondom, a holokauszt áldozatainak a többsége zsidó volt, tehát a többsége, ez azt jelenti, hogy 70%-a, tehát innentől kezdve sokkal több nem lehetett, mint 2,5 millió, de még ez is egy elég nagy túlzás, mert ez azt jelenti, hogy minden zsidót megöltek. Nem, ő ezt nem is, nem. Mondom, figyelj, hogyha elmész egy könyvtárba, vegyél le mondjuk a Raoul Hilberg könyvét, amire szoktam hivatkozni, hogy az európai zsidóság megsemmisítése, erre egy közbevág, hogy nem, a könyvtárba nem megyünk, mert a történelmet a győztesek írják, és ebben hazugság van. No, ezt mondom, te fasz, hogy ez egy hazugság. Igen, de akkor is volt 6 millió halott. Nem, itt nem az a lényeg, hogy zsidók az áldozatok, hanem az, hogy elültettük az emberekbe ezt a hitet, ezt a vakhitet. Gyakorlatilag ugyanúgy képesek az emberek vaskalaposan hinni valami ilyen párt mellett, eszmerendszer mellett, vagy akár ilyen áltényeknek. Nincsen különbség, az a lényeg, hogy amikor már az érvrendszere, az megfeneklik ott, hogy ő ezt csak azért is elhiszi, mert képtelen lenne mondjuk egy egész életen át hit dolgot megfordítani magában. Úgy érezni, hogy őt átverték. Ez nagyon fájna neki, hogy őt ekkora átverés áldozata lehetett, és hogy ő ilyen buta volt. Nem ez az oka a holokausztnak. Nem ez az oka. Hanem az, hogy annyira egy érzelmi töltést adnak a holokauszthoz, hogy egyszerűen fölháborítónak tartod, mintha azt mondanád, hogy valaki azt mondja, hogy te a kaki, az tulajdonképpen finom, kóstold meg nyugodtan. És te föl fogsz háborodni, hogy bazzen, ne legyél már ilyen perverz állat. Ne bombadjál. Holott ugye, lehet, hogy egyébként tényleg finom, csak senki nem kóstolta meg, hú, de csúnyát mondtam, lebuktunk megint, ezt majd megkérdezzük a... Ja, most a szovjasztokban ki fog derülni, hogy az ellenkező oldalon hány áldozat van, ha jól sejtem, és végül is az is egy ilyesfajta érzelmi feltöltés. Tehát attól lehet kint, hogy ezen az mondjam, messze nincs akkora reklám. Nem, mert a tagadó nem fog hisztézni, mert nem. Hát tudom, hogy nem fog hisztézni azért, mert igen, azért nincs. Hogy idősödik az ember, ugye a neurónak átvitele az agyában egyre inkább megnehezedik, ezt már biztos, hogy biológus olvasom, hogy megint elmagyarázom, hogy nagyon hülyék vagyunk, és nagyon leegyszerűsítjük, de hát és fejbe vágjuk egy tenger alatt járó ez ilyen adás. Mindegy, tehát ez az átvitel megnehezedik, és azért lesznek vaskalaposak az idősek. Na, és ezért ragaszkodnak egyes elképzeléseikhez. Csak az a baj, hogy ez már fiatal embereknél is előfordul ebben a kérdéskörben. Tehát mondod, hogy egész életnek a hiedelmét kell legyőzni. Hát ők még nem öltek olyan túl sokat. Tehát ennek ellenére hát itt még, bocsáss meg, egyszerűen több generációs agymosásról van szó. Tehát ugye Darrell írja az Állatkert a kastély körül című könyvben, hogy volt nála az állatkertjében egy hölgy, aki elmondta, hogy hát ő például egészen biztos, hogy senkitől nem tanulta, hogy a kígyóktól iszonyodni kell, mivel hogy ez nála, ez ilyen ösztönös. Majd hozzátette, és egyébként is ilyen volt az anyám is. Na hát ez az az érv, amire nem lehet mit mondani. Van egy hasonló, ugye nagyon sokszor, aki kutyás, az tapasztalhatja ezt, aki nagyobb kutyája van, mész az utcán a kutyával, és anyuka fölkapja a gyereket, hogy jaj, vigyázz, ott egy kutya megharap. Na ez a gyerek felnőttként félni fog a kutyától. Vagy legalábbis nem fogja szeretni. Aki meg odaenged, hogy nézd kutyus, de aranyos, az meg szeretni fogja a kutyát. És elég kis eséllyel vesztél a gyerekét. Tehát előfordulhat, de hát ugye... Ja, és visszatérve kicsit még a szlovák srácokra, azért azt tudni kéne, hogy a Tiszó kormány annak idején, mikor megszállták a németek meg össze... Bocsánat, mondtam, hogy mutogat, hogy hangosabban, igazabban. Igen, mert utálok utókeverni, tehát. Nem, mert a nekutyújad össze. Tehát a Tiszó kormány annak idején a szlovákoknál elég komolyan összeszedték a zsidókat, és deportálták őket. Tehát amit itt nálunk a nyakunkba varnak, hogy mi voltunk 600 ezer, nem, az ők... Mi nem voltunk felügyesek. Tehát... Egyébként pont erről panaszkodtak, és így került szóba, hogy otthon őket mennyit basztatják ezzel a holokausztal, hogy legyen bűntudatuk, tehát ugyanezt a szlovákok is megkapják. Hát de ők viszont van alapja. Igen, és pont így került szóba a Benes dekrétum, hogy figyelj, a Benes dekrétumok kapcsán nem mondtak még ilyet nektek? És erre mondtuk, hogy hát, that's a very political topic, mondom, hát igen, az. Na, műsor ajánlunkat, program ajánlunkat folytatjuk. Jövő héten is lesz Bombagyár Filmklub, mégpedig állandó új helyszínünkön a Phoenix Klubban, Paulai Ede utca 5, fenelje meg a nyelvemet. Kezdés 20 órakor, ahogyan a múltkor, 7:30-tól már lehet oda gyülekezni. A műsoron egy finn amatőr sci-fi paródia lesz, ami a Star Trek in the Pirkining címet viseli, de a címből kiderül, ez leginkább egy Star Trek paródia. Most kinek ajánljuk és kinek nem ajánljuk ezt a filmet, mert itt egy kicsit azért nem a mainstreamet próbáljuk kiszolgálni ezzel a filmklubbal egyébként sem. Mondom előre, ez egy amatőr film, tehát ezt aki csinált már otthon kamerával filmet, szórakozott haverokkal, hogy filmet forgasson, vagy komputergrafikával, az pontosan fogja érteni, és nagyon fogja értékelni ezt a filmet, mert egy fantasztikus munka. De aki úgy ül be rá, hogy így a hollywoodi standardet szeretné viszont látni, az nagyon fog csalódni. Egyébként a Star Trek-et nem láttam ezt a filmet, de nem nehéz szerintem parodizálni. Tehát így minden részben az van, hogy jön az ellenség, jó, várjunk. Már élesítette az ágyukat. Jó, még mindig várunk. Az az első irányel. Jézusom, már lőnek ránk. Nem baj, még várunk. De már nem tudom, 20%-on a pajzsunk. Na jó, akkor lőjünk vissza. Nyertünk? Nagyon jó. És mennek tovább. Tehát ez minden egyes rész. Egyébként tök jó a Star Trek, tehát ezzel semmi gond, de szóval ez így jó. Jó, mondjuk tehát a csúcs. Csillagkapu jobb. Jó, én szerettem az elejét a sorozatnak. Ez az Atlantis, ez nagyon rossz, meg ugye 8. évad fel az első sorozat is elromlott, de Csillagok az jó, én szerettem. Egyébként Vivian Fablénél olvastam minden idők legtökéletesebb akciófilm szinopszisát, ami pedig így szól, felbosszantják, bosszút áll. Ja, még egy dolog, keresetek rá YouTube-on Vágási Ferire. Én, tehát, hogy a mi Chuck Norrisunk az ennyire el van, ugye az utóbbi időben nem tudom, nyomva, ez hihetetlen, szóval tényleg Vágási Feri és a Magnum adaptációjából valaki készített egy ilyen Vágási Feri főcím spotot, szóval az alapvetően kötelező, meg hát Vágási Feri bevezet, kap egy internetet otthonra, ugye... De ez tehát, 90-es évekbeli mémek. 90-es évekbeli, ez a mai fiataloknak főként ajánlom, hogy keressetek rá. Régi szép emlékek, amikor előadta karácsonykor a Vágási Feri 94-ben a szomszédokban, hogy összegyűjtök egy kis pénzt, beszállok ebbe az internetbe. De ha nem sikerül, anyád. Hát akkor, igen. Igen. És a Vágási Feri mániája az, hogy veszek egy Microsoft Windows 95-öt, jogtisztát, nincs rá pénzem, de lopni meg nincs kedvem. Tehát Vágási Feri mondta. Hagyjuk ezeket, tehát szakállasok. Igaz, hogy fiatal hallgatók. Hát a fiataloknak üzenem. Fiatalok nem érték meg, azt hiszem, a szomszédokat sem. Nem. Hát most megy a magyar egyen folyamatosan, már hónapok óta délelőttön. Jesus, they are back. Szóval, jövő héten salátatábor lesz, ezt a Saláta magazin szervezi, hogy ez micsoda. Hát nézzétek meg a tábor.salátamagazin.com-ot, nem véletlenül mondjuk be. Igen, aki arra gondolt, hogy Funkadeli az közel jár, június 25-éig lehet jelentkezni, tehát tábor.salátamagazin.com ékezetek nélkül. Bocsánat, egy közbevetett programajánló nekem is. A mai napon a Kesigamuval végre fölvettük a következő természetvédelmi filmünket, ami rövidesen föl is fog kerülni a bombagyára, és ezúton szeretném bejelenteni, hogy június 23-ától, tehát ez ugye egy keddi nap, június 23-ától vállalok arra érdemes tehát társaknak vízitúrákat a saját Canonommal azon a helyszínen, ahol korábban a Tüskevár című filmet forgatták. Úgy 30 éve. Kellenek az emberek. 40. De pontosan hol volt ez? Ez a Dunaharaszti Sziget-Szent Miklós Hókony úszóláb tájvédelmi körzet, illetve ami még megmaradt belőle. Ja igen, egyszerre maximum két fő, mivel hát a Canon befogadó képessége az véges, és részvételi díj pedig 2 óra 2000 forint per fő. És mondd csak, ez itt a bokrok meg az állatok még mindig fekete-fehérek? Nem, itt már színesben látható. Hát eltelt 30 év, ugye? Igen, kiszínezték. No. Várj egy picit a sorát a táboron, hogy azt mondja, valami koncentrációs tábor nem lesz. Hát zsidóknak, koncentráljanak. Na, kérem szépen, jó hír, elkészült a Soviet Story DVD, épp most kaptam meg az e-mailt, hogy a gyártás az elvileg holnap befejeződik, és mivel némi fölösleg is érkezik, ez nem jelent sokat, tehát ilyen 10 darabot körülbelül, 2500 jó magyar forintért vásárolható lesz a Soviet Story a Tomcat pólóboltban, Terészkör út 6, jövő 2-től, azaz július 23-ától lehet átvenni, itt, tehát még ezt a Terészkör út 6, illetve rendelni a tomcatpolo.hu-ról. Köszönjük a türelmet mindenkinek, aki előre befizette. Mi? Szerintem is június. Június, csak el van harapva a nyelvem. De július is van írva. El volt harapva a kezem is, amikor írtam a műsortervet. Tehát június 23-tól lehet átvenni, tökök kötözködtök folyton. Például Pszichónak azt mondtam, hogy 17:30-ra jöjjön, és utána felhívott, hogy te nem 17:30? Ja, de. Kötözködök 17:30. Látod? Figyel a gyerek. Tehát ezért nekem nem kell semmit pontosan mondani, úgyis tudjátok. Na. Vagy nem. Szóval. Bocsánat, én is javítok, 30-ától lehet látogatni a vízitúrát. Mindenki megjegyezte, hogy mi mikor van? Tehát, jövő héttől tehát Szovesztori DVD, illetve hamarosan elkészül a Bombagyár DVD 2, amin az eddig elhangzott rádióadások hallhatók a 41-től a 80-ig. Természetesen ez szükséges, hogy a 80. adásunkat befejezzük, ez most a 77., tehát még két adás van, mielőtt nyári szünetbe kezdünk. Miért érdekes ez annyira? Mert ezeknek a DVD-knek a bevételéből fogunk Gázába utazni, a már elkészült víztisztító készüléket kiszállítani. Tehát aki támogatni szeretné ezt a projektet, az vegye és vigye a DVD-nket. És mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy 77 meg 3 az 80. Mi van? Azt mondtad, hogy még kettőt kell fölvenni, nem, még hármat. Nem, ez a 77., igen. Utána még kettőt veszünk 78, föl. 78, 79, 80. Mondom, hogy nem kell semmit pontosan mondanom. Jó. Nem, bocsánat, 78, 79, 79 80. Igen, igen, valóban. Nem, a nyelven... Akkor szabad, vagy, mint egy ötödiket. Kurva anyád. Na. Na, és most jönnek a vidám hírek. Budaházi melletti szimpátia tüntetés lesz. Ugye... Most ugye azzal van tele a média, hogy szegény Budaházit lekapcsolták, hasonlóan, mint engem, csak egy kicsit komolyabban valószínűleg. Pénteken 9 óra 30-kor gyülekezés a Markó utcában, tehát azok a szerencsések, akik még éjszaka közepén a kirakásnál elkapják a rádió műsort és meghallgathatják, azok még talán eljuthatnak, feltéve, hogy nem alszanak sokat az éjjel. 9 óra 30-kor a Markó utcában a BV intézet előtt gyülekezik a sok magyar harcos, na, Budaházi György. Tudnyire az jó. Rendőrök, nem kell messzire vinni bennünket, tól. Csak fáradjanak be. Balhé valószínű, de az is lehet, hogy nem. Tudod, belépés díjtalan, kilépés bizonytalan. Zászló és gázárac ajánlott. Beszédet mond Torockai László. Még egyszer elmondjuk, hogy mi egyáltalán nem fikázzuk Budaházi Györgyöt, és nem vagyunk kárörvendőek vele szemben. Borzasztó dolog, hogy lecsukták, de hogy is mondjam csak, hozzátartozik az imázsához, hogy előbb-utóbb lecsukják, vagy tehát ez már nagyon is várató volt. Igen, ez várató volt, meg mondjuk, amivel őt vádolják, azok komoly dolgok. Téged is komoly dolgokkal vádoltak. Csak komolytalanul. Őt komolyan vádolják, ennek lehet, hogy oka van. Ha igaz, és természetesen nem tételezzük föl, de ha igaz, ugye, szóval hitelét növeli valószínűleg, hogy ő, ha igaz, bombákat akart készíteni, és akár emberölésre is készült, ha igaz, akkor ez növeli a hitelét, amellett meg ugye érdekes kérdést vett föl. Támogatható ez, hogyha olyan nagyon keresztényi lelkülettel vagyunk? Vagy ha igen, akkor Budaházi György döntheti-e el, hogy ugye kit kell megterrorizálni? Ezek érdekes kérdések. Nekem sincs vele problémám egyébként. Annak van, aki lehetséges célpont. Nevezzük a magyarok nyilait az egyszerűség kedvéért budaháziéknak, amár így meg vannak gyanúsítva. Amennyivel, tehát hogyha ők, ugye? Az én véleményem szerint budaháziék a megfelelő célpontokat választották ki. Igen, azokat az emberek, akiket megtámadtak, emberek, hát már amennyire, megérdemlik, hogy fejbe basszák, fölrobbantsák, fölgyújtsák őket. A probléma az, hogy nem voltak rendesen fejbebaszva, nem voltak rendesen fölrobbantva, és még fölgyújtva sem. Tehát Budaházi György kétségkívül egy hős, hogyha ő ezt ő csinálta, és gratulálunk neki meg minden. Az más kérdés, hogy ugyanolyan hős, mint a Dugovics Titus, tehát elmondjuk, hogy ilyen király fasza volt, hogy magával rántotta a törököt. Igaz, hogy megnyekkent ő is a törökkel. Igen, tehát ez drága lehet neki. Jó, de a ilyen gyilkos kombó. Ugye ő mindig azt mondta, amikor valaki börtönbe került a tüntetésekről, hogy hős. Na most én meg mindig azt mondtam, hogy Gyuri, ez önmagában kevés, mert ő sajnos börtönbe kerül. Ha most Gyuri bekerül, akkor a nemzeti, úgynevezett nemzeti oldalnak lesz egy hősem, vagy lesz egy mártírja, de hát itt kint többet érne, vagy ért volna. És akkor nagyon nagy kár lesz, hogy lebecsülték a titkosszolgálatok erejét. Persze, mindezt akkor, hogyha nem kohormány az ellene hozott vád. Ha az, akkor meg egy óriási ugye, öröm ünnep lesz, csak nem tudom, Tomked után még egy ilyen hülyeségbe beleugrana-e a hatalom. Nem hülyeségbe ugranak bele, én azt mondom, hogy most biztosra mentek. Egyrészt, amit találtak azoknál a srácoknál Szászhalombattán, az tényleg robbanó anyag volt. Robbant. Kész pont. Hogy most, hogy mennyire, meg mit akartak vele, azt lehet vitatni, de azt nem, hogy robbanó anyag, egyrészt. Másrészt pedig a jelenleg már az ügyészség vádalkúról beszél, tehát az egyik srácnak addig szorongatták a tökét, amíg azt nem mondta, hogy Budaházi. Na most az, hogy ő most hazudott, vagy nem hazudott, nem vagyok pszichológus, de ilyen helyzetben az emberek nem kamuneveket szoktak bedobni, pláne nem egy ilyen vezető emberét. Hát ha benyögte volna, hogy Kis Pista Jóska, aki egyébként a múlt héten meghalt. Azért tegyük hozzá, hogy ha azt akarják hallani, hogy Budaházi, azt is el lehet érni. Tehát még meglátjuk. Érdekes. Külön hír nem lesz ez, azért nem, mert amit mondhatnánk, azt nem mondjuk, amit meg tudtok, azt se tudjátok jól, és mi ebben nem szeretnénk beleszólni. Nem, most van az a helyzet egyébként, hogy nem igazán tudunk semmit mondani. Ritkán van, hogy egy hírhez nem tudunk hozzászólni, nem tudunk, hiszen percről percre követi budaházi sorsát a nemzeti sajtó, mindenki, a Szent Koronától, a Kuruc Infónát, a Hunhírig, mindenhol találtok róla információkat. Én azt hiszem, hogy elég jól elleztek látva értesülésekkel. Illetve itt a mi véleményünk az hasonló hírekre alapulna, amiket ti is elértek. Így van. Nekem mire meghallgatjátok, szerintem már sokkal több információ lesz. Tehát tényleg persze. Csak csatlakozni tudunk Sziva Baláshoz, amikor azt mondja, hogy kötelesség kiállni Budaházi mellett. Így van. Lehet róla rossz véleményünk, mint vezetőről. Lehet mondani, hogy hülyeségeket csinál, de egy valami tény, hogy egy igaz magyar szívvel csinálta, hogy most lebukott. Az sem biztos, hogy az ő hibája. Tehát beköpték, behúzták, vagy nem is ő volt, csak ugye csináltak egy ügyet, érdekes módon megint egy holokauszt megemlékezés előtt, ezt a véletlen. Tehát, hogy most pont őt bevitték, de kötelességünk kiállni mellette, akármit is csinált, és akárhogy csinálta. Mi is ezt fogjuk tenni, hát erre a tüntetésre már nem fogunk elmenni, mert igen rossz időpontban van. És egy zárójeles megjegyzés, mi sokat vitáztunk Torockaival, Budaházival, de én azt mindig tartottam, hogy még rossz, szerintem rossz döntéseik, vagy rossz végkimentelő tetteiket is a jó szándék szűrt át. És ez bőven elegendő ahhoz, hogy soha ne bosszúval vagy haraggal gondoljunk rájuk. És hát amikor persze nehéz percek vannak, akkor minden támogatásunkról őket biztosítani kell. Édesapám mondja mindig, hogy a pokolhoz vezető út a jó szándékkal van kikövezve. Na, tessék, ugye... Egyébként borzalmas helyzetben van most Budaházi. És a családja. És a családja. Hát a családja, ez még hagyja, mert ők szabadlábon vannak. Hát nekik csak nincs ahú. Sokkal jobb. Ilyen már volt nekik, de most aztán tényleg nincsen. A probléma az, hogy ahol ő most van, onnan civilizált ember egy idő után nem jön ki épésszel. Pláne ő, igen. Őnek ez nagyon nehéz. És ők nem szeretik a rendőrök. Mert én találtam olyanokat, akik kedveltek, velem rendesek voltak a BV-be, de Budaházival, aki nyíltan kimondta, hogy minden rendőr ellenség. Így van, aki tényleg ott volt, amikor molotovokat dobáltak és rendőrök sérültek, azzal nem lesznek óvatosak. Ez a probléma. Jó, tehát nagyobb bajt húzott magára, mint amennyit okozott az ellenség. Egyébként pontosan ez az, ami miatt én bukott hadvezérnek tartom őt, mert aki nagyobb kárt okoz magának, nem a mozgalomnak, mert nyilván nekünk konkrétan így a nemzeti oldalnak megint nem szeretem ezt a kifejezést, de használom, tehát nekünk nem okozott kárt, voltak kisebb ballépések, szeptember 20-a, stb. De az ellenség nagyobb kárt okozott neki, mint ő az ellenség. Illetve ez nagy vérveszteséget is okozhat. Én mindig ezt mondtam, hogy ő túl értékes ikonként egyébként, tehát nem konkrét hadvezérként, hanem egy imásként, egy arcként, túl értékes ahhoz, hogy olyan dolgokat vállaljon, de hát benne ez a betyárvér, ahogy ő nevezi, ez nem nyugodhatott, tehát ez azért várható. Tehát péntek 9:30, de azért ne felejtsétek el a filmklubot se, meg a salátatábort. És most olvasói levelek. Egyébként még egy megjegyzés. Rendeltem netről kormányt, hogy vezethessek buszt egész nap. Kormányfeltokát. Igen, ez lett volna. Én nem szeretik a szocialistákat. Ugyanis sajnos rossz érkezett. Jó, ha tudjátok, ha internetről rendeltek, 8 napig elállási jogotok van. Akkor nem kell megmagyarázni, hogy miért visszaküldhetitek a terméket. Ha nem figyelmeztet előre az eladó, akkor 30 napig van elállási jogotok. És hát most elment a média márba, és vettem egy kormányt, ez volt a kormányváltás, ez lett volna a vicc, de ezt ugye előre le... Ezt a hasznapos dolgot meg ki fogom várni, mert azért én egy weboltból élek. Jó, csak az más, tehát náci boltokra nem érvényes, mert most nagyon megvernek viperával, ha visszaküldött, tehát azért ezt tegyük hozzá. Aktív van egyébként, láttam, és csak egy fél mondat megint Úcsán, hogy mit építettek. Dragonnal beszélgettünk itt, hogy mi történik. Most el kell képzelni, hogy 8 milliárd forintos, nem magyar beruházás egyébként, egy kastély, vagy nem tudom mi a címe. Mindegy, készítenek egy sorozatot, amiben lesz valami... Katedrális. Igen, tényleg. És lesz valami nagyon fontos főszereplő, nem tudom. És rendesen mutatták, hogy aktív, hogy milyen csodálatos. Felépítettek az Úcsai lápra egy teljes falut, ilyen betonúttal, és 200 munkás dolgozik nap, mint nap. Így van, az Ócsai láp, ahova belépni sem szabad, mert annyira egy veszélyeztetett terület. Hát fekete gólya. Ledózerolták konkrétan. Elég. És most ilyen mélységben tagolt erődrendszer védi, nehogy bemenjünk. Egyébként ezt a helyi fideszes önkormányzatnak, illetve Pest megye fideszes közgyűlési tagjainak köszönhetjük, akiket kilóra megvásároltak az amerikai filmesek. Köszönjük szépen, szavazzatok Orbán Viktorra, lehetőleg a háztetőről. Olvasói levelek. Norman írta, tisztelt bombagyászerkesztőség. Nemrégiben hozzáláttam, és letöltve az összes eddig bombagyárádiót meghallgattam naponta 2-3 adásos dózisokban. Túl sok volt a szabad időm, de már dolgozom. Töménytelen hasznos és érdekes információval találkoztam ez idő alatt, és a teljes világképen megváltozott azóta. Ezt természetesen még megfejeltem az ajánlott anyagokkal, úgy, mint a pénz, mint adósság, a Money Masters, a másik Izrael, stb. Az adások alatt felmerült bennem pár kérdés, amit egyszerre megírok. 1. Tomcat többször említette az adások során, hogy a második világháborúban a német támadás a Szovjetunió ellen amolyan megelőző csapás volt, csupán 8 órával előzték meg a szovjet támadást. Nos, én keresgéltem ezzel kapcsolatban, de semmit nem találtam, szóval legyetek szívesek ez bővebben kifejteni, esetleg hivatkozásokkal, forrásokkal együtt. Nagyon sok forrás fogsz találni egyébként, hogyha rendesen utána keresel. Magyarországon nagyon kevés anyag van róla. Például Földi Pál írogatott erről a könyveiben, akit annyira történészként nem kell komolyan venni, de annak ellenére a könyvei úgy rendben vannak. Tehát, hogyha már úgy ismered a történelmet, akkor nincs vele olyan nagy baj. Szóval többen foglalkoznak ezzel. Ez egy nem egy régi keletű elmélet, tehát kb. 5-6 évvel ezelőtt röppent föl, amikor elkezdték elemezni, hát ugye ehhez kellett egy generációváltás a történészek között, elkezdték elemezgetni a szövetségeseknek a dolgait. Ugye, hogyha emlékszünk, például 20 éve még nem láttál olyan háborús filmet, amiben mondjuk az amerikaiak ne adj Isten német hadifoglyokat lőnek agyon, míg ugye Ryan közlegény vagy hasonló filmekben már látod ezt. Tehát amikor elkezdték átértékelni ezeket a dolgokat, akkor jöttek rá, hogy például a Szovjetunió lebontotta az ország erődítéseit, a Sztálin vonalat például, amikor Lengyelországba benyomultak, meg se kíséreltek erődítést építeni ott. Ami mondjuk alapvetően érthető, hogyha egy meg nem támadási szerződésben vannak a németekkel, de azt nem kell mindig komolyan venni. Tehát ugye nem csak a békeszerződések nem tartanak örök időfig, ahogy Mussolini mondta, hanem semmilyen államközi szerződés. Lásd ugye a mellékelt ábrát 1941-ben. Tehát most pontosan konkrét forrást nem tudok neked mondani, és ugye itt már le is lehet legyinteni, hogy persze akkor nincs is, de megpróbálok keresni erről valamit. Az biztos, hogy azért tudták annyira könnyen szétzúzni az első napokban, első hónapokban a vörös hadsereget, mert az támadó alakzatban állt. Az nem volt védelemre fölkészülve. A támadó ékeket söpörték el, az ellenséges támadó ékeket, ugye a legjobb védekezés a támadás. A németek nem voltak hülyék, pontosan tudták, hogy mi történik. Hiszen már a háború előtt több héttel a német felderítő gépek rendszeresen fotózták a szovjet területeket, aminek az oroszok annyira nem örültek, de hát most mit lehet tenni. És egyébként Sztálin elvtársról is tudni kell, hogy amikor a németek megtámadták őket, már több száz kilométert nyomultak előre, amikor ő még mindig nem hitte ezt el. Tehát amikor jelentették neki, hogy Sztálin elvtárs megtámadtak a németek, itt vannak már Kijev alatt, mit csináljunk, és mondta, hogy nem, ez provokáció. És azt is elrendelte, hogy aki ilyen rém híreket kelt, hogy a németek támadnak, azokat lőjék agyon. Csak hát nem értek rá a front forgatagába ilyennel foglalkozni, mert a németek lőtték agyon őket éppen. No, keresek nektek erő forrásokat, olvassunk tovább. 2. Nemrég láttam Drábik János egy érdekes előadását a jelenlegi gazdasági válság okairól, a készülő világkormányról, stb. És mondott pár dolgot, amit azért már tényleg elég nehezen tudnék elhinni. Például az USA-ban már idéntől elkezdik bevezetni a katonai diktatúrát, meg hasonlók. Tehát a kérdésem, hogy szerintetek mennyire komolyan vehető a fickó, nem szállt-e el hasonlóan Posta Imréhez? Volt pár érdekes kirohanás ugyanis. Érted, ennyi jutott eszembe, stb. Stb. Stb. Drábik Jánosról azt kell tudni, hogy ő közgazdász. De nem véletlenül nem látjátok őket együtt más közgazdászokkal. Nem azért, mert mindenki a zsidóknak dolgozik, csak ő nem. Ennyit segítek. Nagyon jó meglátásai vannak, igaza van, logikusan beszél, de szeret ráépíteni dolgokat. Tehát amikor arról beszél, hogy és a következtetésem az, hogy, na innentől kezdve nem biztos, hogy stimmel a dolog. Például az amerikai katonai diktatúra, ezt így ebben a formában nem vezetik be. A 21. századra nem a 20. század cselekvési formái lesznek a jellemzőek, a végeredménye ugyanaz lesz, de nem abban a formában. Tehát az Magyarországon sem az történik, mint az 50-es években, hogy jön egy Rákosi, ledarálja az összes pártot, és egymaga próbál diktátorként működni, gulág, meg táborok, meg mit tudom én, hanem mi történik, jön egy Gyurcsány, így szépen így elmahinálgat, ő is csak egy helytartó, elmahinálgat így, meg úgy bankok, meg Bajnai Gordon a háttérben, meg ez, meg az, meg amaz, és ugyanott vagyunk ahol az 50-es években, hogy emberek kerülnek börtönbe, meg az utcán kilövik a szemünket, még csak ugye gumilövedékkel, de már hasonlóan. Nem pont ugyanaz történik, csak az eredménye hasonló. Tehát amikor Drábik ilyen egyértelmű kijelentéseket tesz, hogy és ebből az lesz majd, hogy, na ott valószínűleg már nem stimmel. Igen, Drábik egy kicsit el van szállva, Posta Imre is egy kicsit el van szállva, de ez nem azt jelenti, hogy nem igaz, amit mondanak. És akkor hadd ajánljak valamit, hogyha már Drábik János itt szóba került, természetesen nagyon érdekes és nagyon tanulságos az ő munkássága, de a dolog árnyalásához mindenképpen mindenkinek ajánlom dr. Endrei Antal munkáit, például a Harc a disznófejű nagyurral címűt kapható, például a Fehér Lófia könyvesboltban. Interneten megtalálható, mert ezek nem mennek könyvesboltba. Ezt nem tudom, hogy neten fönn van. Ha majd egyszer lesz könyvszkennerünk, akkor igen. Szomszéd srác írta, meg kellett húzni a levelet, mert nem volt jobb dolga, mint oldalakat. Az a probléma, legyen. Tudod, hogy eljutottunk az első zeneszünetig, tehát ezt a levelet el kellene tenni a zene utára, viszont ezt a zenét is Szomszéd srác küldte nekünk, úgyhogy örüljön, a zenéje után a levele jön. Kedves hallgatóink, sajnálattal vettem észre a rádióadás összerakása során, hogy a második rész nincs meg. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Valahogy így. Úgy látszik, nem mentettem el. Ennyi tehetségünk van, gyerekek. Amit csinálunk, az messze nem tökéletes. Úgyhogy a második blokkot most átugorjuk, és egy rövid zeneszünet után a harmadik következik. A tanácsokat ezügyben köszönjük szépen. Call out to my crew. Somebody help me with kryptonite. szünetben marcipán tettünk. Kedves gyárnak, akkor tényleg hozott egy kiló marcipán. Nagyon szépen köszönjük. Mert ez jó felség. Én meg tényleg az ilyen, én nem vagyok egy ilyen nagyon örülős ember, mert ugye minden hiába való, a sztoicizmus az annyira divatos. Ez nihilizmus, nem? Hát az nem. És az a nihilizmus az semmi sincs. Nem, a sztoikus meg nem is örül neki. Úgyhogy tényleg. Tehát ez amikor tényleg így örülsz neki, hogy van sok. Tehát a soknak az ember alapvetően örül. Igen, hozzáteszem, ezt úgy kaptuk meg, hogy én nem voltam itt, mikor ő behozta, úgyhogy személyesen nem is tudtam megköszönni. Viszont mire visszaértem, a Borisz a három mocskos ujjával tökig túrt bele, úgyhogy zabálta. Ez parasztság, Borisz. Borisz, én értem, hogy mindig nincs nőd, de ha lesz, abba dugdosd az ujjadat, ne a marcipánunkba. Hozzáteszem, Borisz hülye is, mert jelentkezett nálunk, hogy tegyünk közzé egy közleményt, hogy még kéne neki egy kis pénz a Dembski tojásdobálás miatt, mert az ügyvéd pénzbe kerül. Mondtam, te hülye vagy. Tehát azért, hogy elmarasztaljanak, nem kell ügyvéd. Tehát ez megtörtént, nem tudod letagadni, mi a fasznak az ügyvéd. És mondta, hogy hát 80 ezer az ügyvéd, annyit kér. Mondom, mi azért, hogy befizes 30 ezer bírságot, még akarsz 80 ezer ügyvédet. Igen, ez hülyeség, mert ugyanis mi a büntetésre gyűjtöttünk, és ez... A többit az ez így is marad. Az extrákat, a napfintetőt, meg az ilyeneket, meg a spoilert, azt tessék kifizetni. Igen. No, első hírünk. Együttműködnek ezen túl a nemzeti radikálisok, jelentette be Torockai László és Vona Gábor Szegeden. Többek között a meleg felvonulást akarják megakadályozni. Bemutatkozott az önvédelmi mozgalomként jellemzett betyársereg is. A szervezetek közötti zárt körű megbeszélés egész délelőtt tartott Ópusztaszeren és a Szeged környéki pusztákon. Ott volt többek között Budaházi György és a Magyar Rock Nemzeti Egyletet képviselő Sziva Balázs is. Vona Gábor arról beszélt, hogy bár a nemzeti oldal sokszínű, mégis a cél azonos, erős magyar nemzet a határokon innen és túl. Kis Róbert a Magyar Gárdát a Nemzeti Önvédelem gerincének nevezte, és először állt a nyilvánosság elé a betyársereg. Kilitján Zsolt úgy mutatta be magukat, mint önvédelmi mozgalmat, amely a szabad hadviselés népi ellenállás elvét követi. Nem hierarchikus szervezet, hanem klánok laza szövetsége, tagjai eredményesek a küzdősportokban. Konkrét tervekről nem kívántak beszélni, csupán annyit mondtak, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a fővárosi meleg felvonulást, vagy ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott, a deviánsok menetét. Roppant helyes célkitűzés. Csak mint a bombagyáron írtam, nem biztos, hogy egy 15%-os pártnak ez kell, hogy legyen az első és legfontosabb feladata, de nem csak azért, mert ennél fontosabb dolgok is vannak, hanem ez azoknak a dolga, akik csinálják, hogy úgy mondjam. A Jobbiknak szerintem már nem ez a dolga, de támogatnia kell. Nem feltétlenül így. Egy kicsit olyan amatőrködésnek érzem ezt a nagy mellénnyel bejelentjük, hogy mekkora szövetség lettünk. Pedig igen, a Jobbik már azon szinten van, hogy neki a háttérből, vagy akár hallgatólagosan, vagy akár ki is jelentheti, hogy maga Vona Gábor megy oda, ugye ez egy, hát furcsa egy kicsit, de hát végül is ez teljesen jó pofa van, betyársereg, megakadályozzák, ugye remélem, hogy idén majd szintén mert sikeres a súlyozással van a baj, tehát hogyha lemegy a szegedi csanád, és egy kurva szót nem szól, csak ott ül az asztalnál, az teljesen a helyén van, mint üzenet. De az, hogy a Vona Gábor megy le személyesen, ez azt jelenti, hogy elsődleges prioritása a Jobbik számára, hogy verjük szét küzdősport csapatokkal a buzi felvonulást. Amit én személy szerint nagyon is támogatok, csak, hogy is mondjam, nem elegáns. Igen, talán ez a legjobb kifejezés. Nem egy túl célszerű igazából. Nem, tehát nem ez politikailag nem egy túl. Nem az a súlycsoport de már a Jobbik. Miért adok plusz támadási felületet fölöslegesen? Nem az a gond, úgy is támadják, hanem az ilyenekkel mindent a helyén kéne kell. Csak ez most így jogosan. És egy másik érdekes dolog, hogyha ugyanvár a Jobbik kimegy szétverni a buzi felvonulást, akkor lehet, hogy pont a TMRS-nek a tagjaival fognak összetűzni a jobbikosok? Mert ilyen előfordulhat. Mert azért mégiscsak azt ott rendőrök fogják biztosítani, akiknek az a dolguk, hogy ezt ne engedjék. Nem, a Jobbikhoz ilyen dolgok illenek, mint mondom, mint a TMRS-szel való kapcsolatteremtés, és a Morvai Krisztina, mint súlycsoportbeli, tehát az ő súlycsoportjuk egy ilyen kaliberű politikus, ezt nagyon jól csinálták, de nem vagyok benne biztos, hogy ez egy helyes döntés volt. Nem maga a szövetség, hanem az, ahogy csinálták és tálalták. Na már most ugye ne cikizzük a Jobbikot, de! Kérem szépen, azt mondom... Nem, ne cikizzük a Jobbikot, de! Te Tehát elég régóta mondogatom azt, hogyha van egy megfelelő politikai párt, és hát ugye annak idején, mikor itt beszélgettünk a zöld párt vezetőjével, ugye akkor azt mondtam, hogy a Magyar Szociális Zöld Párt nekem azért rokonszenves, mert végre nem valami ellen, hanem valami ért hajlandó tenni és harcolni. Na most itt én azt látom, hogy itt van egy félelmetes társadalmi lehetőséghez jutó politikai párt a Jobbik, Magyarországért Mozgalom, és ez most ilyen kis pitiánál kis tökölődésekkel, mert hát akárhogy is nézzük, egy buzi felvonulás, bocsánat, meleg felvonulás elleni összefogás, ez már tényleg nem az övé. Igen, tehát a meleg felvonulás múlt évben tagpó fájú, de kimerem mondani, hogy a legötletesebb dolgokat a Bombagyár vitte véghez, ugye három remek akciónk is volt. Amellett nyilván tehát az utcai harcosok nagyon szép eredményeket értek el, meg vertek rendőrt is civilben, meg nem civil. Mert szóval jó volt, a Magyar Gárda is ugye civilben mindenki állt. Mindenki a helyén volt. Mindenki a helyén végezte a munkát. Ezeknek a szervezeteknek, vagy csoportoknak ez a dolguk. A Jobbiknak meg annyi, hogy azt mondja, hogy ne legyen buzi felvonulás, mert mi keresztények vagyunk, kettős kereszt, magyarság, peace. És akkor ezt ő elmondta, mert ő egy politikai párt. A háttérben támogathatja, megvéd, kötelessége a utólag bajba keveredett embereket megvédeni, támogatni. Egy párt, a Vona Gábor ne jöjjön ki, ne dobjon tojást, mert ő meg a párt elnöke egy politikus. Ugye ez a különbség, hogy ő maradjon a kaptafánál, és remélem, hogy a betyársereg idén betyárkodik majd, de nem fogják megvetni a humoros és figyelemfelkeltő dolgokat sem, mert abban eddig a nemzeti oldal nem volt erős. Tudod, Zagyva Gyula mondta, a nemzeti oldalnak nincs humorérzéke. Sajnos igaz, nagyon kevés embernek van, mert valahogy ez a keserűség, honfibú, ez kötelező. És aki mosolyog, az gyanús. Igen, ugye az ökölbe szorult arcú emberek, ezt mindig elmondom. Bocsánat, hogyha már humor, ugye itt a nem hierarchikus szervezet, hanem klánok laza szövetsége, tagjai eredményesek a küzdő sportokban, és akkor a vezetőjük pedig a Mel Gibson. Lehetséges. A Mel Gibson, tudod, klánok laza szövetség. Egy valami volt, ami egy kicsit megütötte a fülemet ezen a sajtótájékoztatón, legalábbis én nem voltam oda, amit így elmondtak, hogy azt mondja, hogy összefogott az igazi nemzeti oldal, mondta Torockai. Tehát az igazi nemzeti oldal képviselője. Mert megint úgy érzi, hogy vallás. Tehát föltételezem, hogy a nemzeti oldal ezek szerint csak is ők, tehát a HVIM, a betyársereg, meg a Jobbik, meg a Magyar Gárda. A más nem. Tehát mondjuk a Magyarok Világszövetsége az pont nem. Igen, szóval ezt nem értem, hogy miért érzi úgy Torockai, hogy állandóan billogot kell ütnie magára, vagy éppen másra. Tehát miért kell neki mindig elmondania, hogy ki a magyar, meg ki nem a magyar. Ez a szellemi gettó, amiben ő bezárta magát, ez teljesen, tehát teljesen nevetséges kívülről szemlélve. Én értem, hogy a Bombagyár áruló, meg egyébként csak kell minket meghívni, mert mi nem szövetség vagyunk, meg úgysem mentünk volna, de önmagában nem rólunk van szó, hanem egész más, sok más szervezetről. Ilyet így kijelenteni, hát nem tudom, megmosolyogtató. De elmondani, hogy csinálják, tehát razzia. Aztán utána volt is razzia, meg nem is, tudod, hogy hoztak is, meg nem is. Mindig bejelentenek valamit, betyársereg. Már voltunk, leszünk, de érted, tehát önmagában ez így olyan fura. Tehát ezt így én, ha zsidó lennék, és olvasnám otthon, én azért mosolyognék, és nem ijednék meg. Szóval én így elgondolkodom rajta, hogy az igazi nemzeti oldal, akkor tessék mondani, a Magyarok Szövetsége, vagy Somogyi Győző a Káli-medencének az összefogója, vagy Rácz Lehel, és a többiek, ők nem igazi magyarok, mert nem voltak ott ezen az összejövetelen? Hát, hogy nem vertek buzit. Igen, ezt kérdezem, hogy azért ez a kijelentés, ez Dr. Molnár Géza nem igazi magyar, vagy esetleg igen, az összefogásért nem úgy kell kampányolni, hogy a legelején kizárunk mindenkit. Igen, tehát az, hogy hozzánk lehet csatlakozni, mert mi vagyunk, és mindenkinek kus, és majd mi megmondjuk, hogy ki csatlakozhatná, hát ez nem az. Na mindegy. A jelenleg ismertnél sokkal nagyobb kiterjedésű lehetett a náci Németország által létesített koncentrációs és munkatábor hálózat amerikai szakértők legújabb kutatásai szerint. Geoffrey McGargy, a kutatást vezető holokausz szakértő elmondta, kezdetben abból indultak ki, hogy 5-7000 helyet kell megvizsgálniuk, de végül arra a megállapításra jutottak, hogy a nácik összesen közel 20000 hasonló létesítményt hoztak létre. Meg fog változni a gondolkodásmód. Ahelyett, hogy csak a nagyobb haláltábor táborokra emlékeznek az emberek, meg fogják érteni, hogy ez hogy egy kontinens szerte létező jelenség volt, fogalmazott meg Archie. 900 olyan intézményt gyűjtöttek össze a kutatók, amelyben például valamilyen eufémisztikus név alatt, például külföldi gyerekek gyógyintézménye, az ária kívánalmak alapján alakították a gyermekeket, vagy anyákat kényszerítettek abortuszra. Olyan átnevelő táborról is beszámol az enciklopédia, ahová azokat a német gyerekeket küldték, akik képesek voltak jazzzenét hallgatni. A hétkötetesre tervezett enciklopédia a szerzők tervei szerint a zsidó holokauszt mellett kitér a szintik, a romák, homoszexuálisok, a rezsim ellenfelei, hadifoglyok és kommunisták üldöztetésére is a nácik uralma alatti Németországban. A lexikon utolsó kötete várhatóan 2018-ban jelenik meg. Én vizuális alkat vagyok, és elképzeltem, hogy jönnek a nácik, így kergetik a zsidókat, a cigányokat, meg a szintiket, és így a Korg szintetizátor, meg az elektromos orgona, meg a TB-303 így menekülnek. Ez egy hülye szóvíz, de hát nem nincs itt. Most, most az, az a röhely, hogy 7 kötet, tehát hogy már megint lehet erről 7 kötetet írni, de hogy ez esemény, hogy most már a zsidó holokauszt, mert kitér úgy másokra is. Tehát ez egy külön, ezt meg kell említeni, hogy hát gyerekek, hogyha már meghalt valaki más, akkor azért megemlítjük azt is, ez egy kegy a 7 kötetből egy kicsit megemlítünk. Hát most már kezdenek kifogni lassan a fő témával, nem tudom. De gondolom, ezzel most 2018-ig 7 kötetben újra biztosítva van az utánpótlással. Lehet évekig kiadni azt, hogy úgy gyerekek megint előkörött, amit benne van legjobb enciklopédiában. Az a 20 000 intézet, meg ez gyakorlatilag olyan, hogy bármerre mentél, mindig volt a sarkon egy intézmény. Igen. Bármilyen, jársz, nyugodtan megfogod a gyereket, és belerakod. Más kérdés, szerintem volt közte biztos sok lámpaernyő, múzeum, meg szappangyár, de mit tudom én, viccesek legyünk, de... Nagyon durva ez a mondat. Korábban is ismert információkról van szó, azonban csak egy vagy két kutató által voltak ismertek, akik az adott lágerben végeztek vizsgálatokat. Titokban tartották, tudod, végzek egy vizsgálatot, nem írom meg, nem publikálom, pláne nem egy ilyen hálás témát, amiért ugye kapva kapnak, és még osztogatják a díjakat, meg a segedet is kinyek. Hát ezt megtartom, én ismerem, meg a barátom ismeri, tehát miért írjunk erről? Ja, most lesz egy enciklopédia, akkor elmondom, igen, volt ilyen, hát eddig nem mondtam, megtartottam magamnak. Hogy azt mondja, nem jön ez valahogy nekem ki, mert azt mondja, hogy egy-két helyen végeztek vizsgálatokat, de azt mások is csinálták, most akkor gyakorlatilag szóismétlés lesz. Tehát úgy jön ki a 20 ezer, hogy megvizsgálták 50-en, akkor 50-szer megszavazzuk ugyanazt, és akkor összeadjuk. Igen, most megjelent az első kiadás, megjelenik az első kiadás jövő hónapban 1100 szócikket, abból 1099 Auschwitz szócik, és akkor még esetleg van egy bukkenban. A kérdés az, hogy viszont például a Szovjetunióról, az ottani gulágról, mikor fog megjelenni egy ilyen? Nem fog, a büdös életben nem fog. Mert az egész Szovjetunióban egy koncentrációs táborban. Nem, nekünk ez sztoriban említik. A büdösöknek van pénzük kiadni 7 kötetes enciklopédiát 100 000 példányban, meg van pénzük megiratni ezt, meg van pénzük... De meg ki veszi meg? Ők. Hát ez a jó. Kiadnak párat, nézd meg a Libriben odamész, hátul általában ki vannak rakva a történelmi könyvek mellett, a Héber Biblia még úgy valahova mindig oda kerül, nem értem, és ott ki vannak rakva egy óriási könyvek, ilyen 8 darab a sorozat, mindegyik, az a cím, hogy Auschwitz, vagy az a címe, hogy a Holokauszt, és körülbelül 12 000-nél indul a legolcsóbb. És ott mindig van. Na most azok érintetlen példányok egyébként. Elvileg lehet, hogy valaha egyet megvettek, nem ez a lényeg, demonstráljuk, hogy nézd meg, ebből mennyit lehet írni, és milyen nagy könyv, és Istenem, mennyire meghaltam. Én tudod mit? Én inkább jobban sajnálom azt a fát, amit ebbe bele gyömöszöltek, mint papír vagy emberül. Lehet, hogy náciból készültek ezek a könyvek. Egyébként lehet. Közösség elleni izgatással gyanúsítja a rendőrség Balog Albert szabolcsi cigányjogi aktivista fiát, mert adataik szerint részt vett azoknak a plakátoknak a ragasztásában, amelyek durván megfenyegették a cigányokat. A plakátok, amelyek a magyar gárda felvonulását helyezték kilátásba, és erőszakos cselekményekkel riogatták a cigányságot, januárban jelentek meg Rakamazon. A gárda kezdettől cáfolta, hogy ők állnak az ügy hátterében. A cigány vezetők azonban komolyan vették a fenyegetéseket. A rakamazi romák a plakátok megjelenését követő napon össze is gyűltek, kaszával, kapával felfegyverkezve, hangoskodtak és megfenyegettek egy tanítónőt. A gyanúsított nem tett vallomást. Megfenyegették a tanítónőt, mert ő volt az, aki megtanította őket olvasni, és ezért bűnhődnie kell. Ja, jött volna a gárda, és befütyül az ablakon. De tényleg ez ilyen... Ezt várom, hogy mikor fogják a lövöldözést úgy demonstrálni a cigányok is maguknak, mert ugye ezt maguknak csinálták ezt a plakátot, hogy fogja a pisztolyt, homlokához teszt, és meghúzza ravaszt, és akkor jó, itt lőnek, lövik a cigányt. Összegyűjön a kapával, kaszával felfegyverkezve. A nagyszerű indexen ott vannak a képek, hogy csinálják, gyűjtik a fegyvereket, és nyugodtan. De nem, hát, a kapát, kaszát, most őszintén, ezt fegyvernek használják, azok munkaeszközök, ember. De alapvetően nem értem, hogyha egy tömeg szóval összeverődik. Szóval nem fussa, vagy mi azt nem értem, hogy ilyen tömeg összeverődik, akkor miért nem verődik össze? Igen, szóval... Azért ez nem így megy, tehát nem legyen szíves, de ez pont az, hogy így megy. Bár azért volt valami ballagási buli most valahol Borsodban. Ballagtak a cigány, ballagtak. Nézd, egy családi verekedés volt, és kimentek a rendőrök, és állítólag nagyon szépen rendet csináltak. Hát tegnap az őrsem. Utána a rendőrtől is elvették a piszpolyt, meg ilyenek. Az olasz liszkán volt. Ott ezek ilyenek. Az egy másik. A másik, bocsi, másik szerint. Tegnap az Őrsvezérterén volt, én egy ismerősöm ott lakik. Hát a éppen, igen, egyébként, hát ott mellette van, Őrsvezérterének hívják azt is, ahol ő lakik. Mindegy, és otthon voltam, interneten keresztül tartottuk a kapcsolatot, és egyszer csak ír valamit, hogy te, nagyon nagy a mozgolódás az Őrsön. Fogta, arrébb gurult a székkel, elővette a rendszeresített távcsövét, kinézett az ablakon, és mondja, hogy hú, ott áll közbe, folyamatosan ugye tudósított, néha ott áll vagy 8-10 cigány egy körben, nem látom, hogy ki van középen, de így valamit nagyon izé. Hát elkezdtek tapsolni, de jó, ezek erre is tudják használni a kezüket. Né, de jó, nagyon egyre szűkül a kör, és üvöltözés van. Megjelenik két rendőr. Egy cigány elkezd futni a kör közepéből, két cigány utána, egy rendőr utánuk. Futkosnak körbe tehát a téren, mindenki röhög rajtuk, és aztán így elfuttak a hév felé. De jó, megjelent egy mentőautó. És utána az lett az egésznek a vége, nem derült ki, hogy egyébként pontosan mi történt, csak az, hogy a cigányok az elején tapsoltak, megjöttek a rendők elmentek, és megint tapsoltak. Tehát valami jól érzik magukat. Egyébként mostanában én is láttam valamelyik nap az Őrsön, hogy egy kb. 160 centis, nem is tudom, bűnmegelőzés feliratú láthatóságét viselő úriember, egy rendészeti szak. A rendészeti szakiskolás fiúk, lányok, azok mindig 6 fejjel magasabbak, mint a rendőr. Tehát az biztos. Tehát a diákok azok tényleg úgy néznek ki, bár semmi jogkörük, és hát, hogy mellettük egy rendőr, és nagyon jól kedélyesen elcsevegtek a cigányok, miközben ők ott álltak és próbáltak velük ugye kommunikálni. Nagyon szívderítő látvány. Arra fel ez nem volt ennyire jellemző, de hát ugye terjeszkednek. Egy a bűnmegelőzés azért írták rá, mert ő gyorsabban fut, mint a cigány. Nem ér őt utol, mármint a cigány őt. Disznólábakat tettek ismeretlenek a pesti alsórakparton található holokauszt emlékmű több cipőjébe. A Cipők a Dunaparton című szoborkompozíciónál elhelyezett sertéslábakat a rendőrök szedték össze. És egy kapcsolódó hír. Magyarországon dolgozik két hete Lion Lane, Londonban élő fiatal művész, aki szubjektív fotósorozatokat készít egy városról, annak szobrai és emlékművei alapján. Lang Budapesten latexből öntött gumiemberekkel egészítve fényképezi le a szobrokat, ezzel elképzelései szerint átértelmezve azokat. A sok vitát kiváltó 12. kerületi Turul szobornál is rövid időre egy latex kezet helyeztek a szobor csőre közé, amikor megjelent a rendőrség és mindenkit igazoltattak. Végül, mivel semmi kárt nem okoztak a szoborban, a rendőrség nem indított eljárást az ügyben. Azt hiszem, már ki lett vesézve eléggé a kettős mérce intézmény ebben az ügyben, tehát hogyha ide jön ez a ribanc, akit egyébként az LMP egyik vezetője vezetett oda a szoborhoz, hogy na ezt értékeld újjá, teszem hozzá egyébként más szobrokat is betámadott, például kiment a kommunista szoborparkba, és ott a egy korona a Regnum Marianum templom helyén állt fegyverbe, a figura. Napos. Lényegében, tehát amikor rohan ez a munkás gyerek azzal a nagy rongyal, 19-es plakát alapján készült szobor, annak a lába alá tett egy ilyen kis gumibabát, ezzel nincs baj. Tehát valószínűleg egyébként a művésznő, hát ha nevezhetem így, ezt nem tartom művészetnek egyébként, ő tényleg nem tudta, hogy milyen politikai dologban nyúl bele, tehát én azt látom, hogy például az egy jó pofának tartom. A Turul kezét, tehát azért, mert az tényleg azt szimbolizálja, hogy az ott eltiportak embereket. A Turul kezében lévő csonkolt végtagot én azért nem tartom jó pofának, mert számomra semmi valóság tartalmú dolgot nem szimbolizál, az ott a második világháborús áldozatok emlékműve, én ott nem látok Turullal kapcsolatban. Tehát én azt úgy érzem, hogy az nem mű. Ez meggyalázás konkrétan, még ha nem is azt akarta, gondolom ide jött a tompa agyával, és annyit tudott, hogy ha nagy sas. Persze, mert hát ő mindenhol ugye dicsért művésznő. Hát ő ugye azt hiszi, hogy ő ki dicséri. Egy pofont azért kaphatna, aztán elmagyarázzák neki, hogy miért. De ami utána indult ez a zajvékolás, hogy hát ennek mintájára átértelmezték a cipőket. Hát mit vagyunk ezen úgy meglepődve? És nota bene, közösség elleni izgatás, egyik tüntetés a másik után, aztán füstbomba, kiérti ezt, miközben én itt ülök pedig a stúdióba hangsúlyozottak. Pusztustalan! Hát mi ez? Hát mit képzel egyébként ez? Az is érdekes, hogy disznó lábakat tesznek a cipőbe, ugye kijön ki, nem az FKFRT, vagy nem valami ilyen közmunkára fogott droid, hanem a rendőr, és összeszedi. A rendőrnek alapvetően tényleg ez a feladata, hogy összeszedje, és utána a rendőrség megígéri a médiának, hogy délutánra értesítik őket. És a délutánra a rendőrség kiadja közleménybe, hogy közösség ellenizgatás. Kitaláltuk, jelentem, találtunk valamit, ami miatt mi most így el tudunk indítani egy eljárást alásan. Ahelyett a rendőrség azt mondta volna, hogy tehát önmagában ez így fájhat, meg minden, de most ezzel így mit tudunk csinálni. Kettős mérce, igen, azt elmondtuk, ez nem is önmagában nem érdekes. Egyébként pedig nem gondolom azt, hogy nem mi, nem a mi oldalunk csinálta, de azért azt vegyük észre, hogy néha olyan dolgokat is képesek vagyunk tenni, amit nagyon jól föl tud használni az ellen, mert nagyon okos. Most, amikor a zsidó egység megszakadt, megtört, az SZDSZ bukott, és ahol bukott, ott az LMP fölnőtt, és egy két mozgalom között elég nagy az ellentét, holott az ő összefogásuk az közel 5%-ot jelentene, barátaim. Amikor eltört a zsidó közötti ellentét, akkor nagyon is kell erősíteni bennük az üldözöttség érzését. Igen, mert akkor megint szépen össze fognak fogni. Tehát ha nem a mieink csinálták volna, ezt egyébként nem tagadom, akkor maguknak is megcsináltak volna valami ilyesmit, de az biztos, hogy az ilyen úgynevezett üldözöttségi dolgok, meg antiszemitáskodás, az ennek ilyenkor jön elő, amikor nekik erre igenis szükségük van, most van. De egyébként most az, hogy izgatás, hát azok a sertéslábak, hát lehet, hogy pár nyugdíjas örült volna neki. Hát gondolom izgatta őket, hogy Jézusom erre használják. Így van. Miért nem mentem pont arra, pont akkor? De a csirkefarhát ott legyenek bele, hát. És most breaking news, ebben a pillanatban kaptam a hírt a Gaza Friends mozgalomtól, egy roppant érdekes esemény történt. Hedy Epstein, egy 84 éves zsidó hölgy, aki a Gaza Friends mozgalomnak a tagja, és úgy néz ki, hogy augusztusban, ez most jelenleg pont nem úgy néz ki most már, augusztusban utazott volna velünk együtt a gázai övezetbe. Megtámadták őt St. Louis otthona előtt, ugye Amerikában, hátulról fellökték, nagyon-nagyon összetörte magát, most kórházban van, és a rendőrség is értetlenül áll a dolog előtt, mert hogyha a San Luis-ba az utcán valakit így meglöknek, annak általában a táskáját próbálják elrabolni, itt szó se volt erről, azt írja, hogy elkapták a nyakát és a földbe verték a fejét, tehát őt konkrétan megpróbálták meggyilkolni. Mellesleg San Luis-ba elég komoly ilyen zsidó önvédelmi mozgalmak tevékenykednek, akitől a terrorizmus sem áll túl messze, tehát gratulálok nekik, 84 éves hölgyet sikerült a földre lökni, ezzel biztos megakadályozták azt, hogy esetleg kiderüljön az igazság Izraelből. Azt üzenném ezeknek a seggeknek, bár úgyse hallgatnak minket, meg nem tudnak magyarul, de talán a Mossad jelenti, hogy itt a Terész körút 6 előtt bármikor jöhetnek engem föllökni. Nem biztos, hogy sikerül, de meg lehet próbálni. Egyébként meg érdekes, hogy ezek a szarrágók, szóval én tudom, hogy nem mindig ez van, de tipikus ez a szemita arc, ez a kifejezés, amikor írtam ugye a zsidó betegségekről, elég sok forrást felhasználtam, hogy a paraszt is értse, belekötöttek egy utolsó mondatba, amikor azt mondtam, hogy közöttük a homoszexualitás is vélhetően nagyobb számban jelenik meg. Ez saját megfigyelésem, erre konkrétan nem találtam forrást, nem tartom kizártnak, csak azonban a homoszexualitás nem szabad már jó ideje vizsgálni, amikor is egyébként pontosan tudható, hogy neveltetési oka is lehetnek, hiszen van olyan ikerpár, amelynek egyik tagja buzi, a másik meg nem. Tehát itt nem csak genetikai alapokon nyugszik, szóval azért tessék oda, figyeld oda, de ott volt egy ilyen megjegyzés, és ebbe kötöttek bele. Nem a többibe, hogy egyébként meg belterjes korsosodás van, az nem volt gond, de az, hogy hatott buzik is. Na most nekem a barátnőm most mesélte, hogy a főiskolás osztálytársának az iOS lapját nézte, van egy zsidó ismerőse, akinek az a hetsz, hogy megerőszakolt és meggyilkolt nők képeit teszi fel az iViv-re így a saját profilja alá. Hát jó, én tudom, hogy nem minden zsidó ilyen, de miért van az, hogyha én ilyet látok, vagy esetleg olyan nagyon perverz felvételekről szerzek tudomást, amiben nagyon durva dolgok történnek, akkor mindig azt látom, hogy vagy fekete ember vág el torkokat, vagy valamilyen nagyon szemita jellegű, vagy pedig egy nagyon fekete arab. Tehát miért van az, hogy nagyon ritkán látom azt, hogy fehér ember ilyeneket csinál? És ugye tegyük hozzá, hogy a fehér ember az a világ lakosságának kb. 5%-át teszi ki. Tehát ennyire vagyunk kisebbségben. de még ennyire sem jelenünk meg az ilyen jellegű dolgokban, én úgy veszem észre. Fővárosi politikushoz méltatlannak és elfogadhatatlannak tartja a főpolgármesteri kabinet Tarlós István Fidesz frakcióvezetőnek azt a megnyilvánulását, hogy egy hétvégi utcai demonstráción a szebb jövőt köszöntéssel zárta szavait. Steiner Pál MSZP frakcióvezető az ATV-ben bírálta Tarlós István szerinte botrányos kijelentését. A közlemény emlékeztet arra, hogy Tarlós István az elmúlt években több alkalommal sem volt hajlandó a fővárosi közgyűlésben elhatárolódni a Magyar Gárda és a Jobbik megszólalásaitól és cselekedeteitől. Ennyi Tarlós. Bocsánat, a szebb jövőt az nem cserkész köszöntés véletlenül. Nem, Levente. Pláne. Levente köszöntés volt. Pláne. Hú, de milyen botrányos. Én egyébként ezúton kívánok csúnya jövőt Steiner Pálnak, ezt meg is fogom mondani neki, ha találkozunk. Biztosan nem kívánok neki se szépet, se szebbet, meg pláne nem. Hát, de tényleg ez a szarrágás. Ez az, de hát most itt vársz tőle, nézd meg a száját, tehát látszik, hogy rendszeresen rágja. Azért van a valószínű, hogy ne folyjon ki, fúj de gusztustalan. Megnéztem egyébként a Steiner Pálnak az oldalát. Körülbelül a képviselői tevékenységének a 99%-a az arra korlátozódik, hogy gyűlöletbeszéd, szegény zsidók, gyűlöletbeszéd, szegény zsidók. A maradék 1%-ban levegőt vesz. Sajnálom tőle egyébként. Én úgy gondolom 100%-osan kell dolgozni. Ez tipikus az a zsidó, amelyik az a Steiner, aki gyakorlatilag saját fejére idézi a azt, amit ő ellen úgy most úgy ágál, és amitől úgy fél. Hát azt meg is kapja, mert ezzel most igazából ellentétet szít, és igazából egy jó kívánságot gyaláz meg, hogy így mondjam, a másik ember szájából, akit egy jó szebb jövőt, ez egy jó kívánság, most, hogyha ez neki fáj, hát akkor igencsak csúnya vége lesz. Azt, nem tudom, olvastátok ezt a hírt, a Népszabadságon jelent meg, aztán átvették máshova is, hogy az ENSZ-nek sikerült definiálnia, hogy mi az antiszemitizmus. Hát eddig az volt, aki utálta a zsidókat, de most az az antiszemita, akit a zsidók utálnak, ugye? Nem, definiálva van pontosan 12 pontban, de hogyha nem két G-vel szutyogna, ez a szerencsétlen szar kábel, hogy milyen modem ez, tessék, 2G-re visszaállt, sose vegyetek Vodafontól neked. Tehát így mindjárt felolvastam, mert itt van a Népszabadságban, 12 pontban szedték össze. De azt hiszem, inkább másról beszélgetünk, mert a zeneszünet előtt nem fog letöltődni, az oldal kihullik a hajunk. Na mindegy, szóval azt mondja, hogy Tarlós István azt mondta, hogy szebb jövőt, és ez borzasztó. És élnék az élménye, hogy elhatárolódom Tarlós Istvántól. Nem akarsz szebb jövőt? Én szebb jövőt szeretnék, de legközelebb köszönjön a kitartásra, hogy tényleg be lehessen kötni valamiért, mert ez a szebb jövőt, ez már annyira... Tényleg, tehát mi lenne, hogyha vetem Tarlós azt mondaná valakinek, de teljesen ettől függetlenül, hogy egyébként kitartás, és tehát akkor még túlcsordulnak, vagy fölrobban, vagy először elő a fejükből, tehát, vagy fülükből, tehát tényleg szóval... Tehát annyira alacsonyan van, hát volt ez a hiszti szint, szóval a zsidókra azért ez jellemző, tehát amelyet ugye affektálnak, még hisztériára is hajlamosak, mert az olyan jól mutat. Hát idegrendszeri terheltségből adódhat szerintem. Mert alapvetően érvezik. Nem, az évezredes üldöztetés miatt van ez nekik, ez az érzékenység. Hát mindig kihúzzatok fel. Meg azért megint hivatkoznék arra a Diagnosis Judaica című írásomra, meg azok miatt, hogy elég csúnya betegségek így náluk elég nagy számban jelennek meg, ugye kezdve a botulizmustól egészen a még betegebb ami csoda? Dolgokig. Tehát figyelj, gyakorlatilag minden betegség, amiben elhűlnek... A botulizmus az egy más. Akkor mire gondoltam? Most nem leégetsz. Amikor demencia. Demencia. Arra gondoltam. Másképp mondják, tehát a botulizmus az a botulinotoxin nevezetű mérgezés, az egy kolbászmérgezésnek is mondják, ez egy ilyen baktérium. Azt pedig nem nagyon esznek. Meg jó, egyébként. Hát akkor helyesbítem. Van, amit demenciára gondoltam, csak előtt eszembe a szó, és gondoltam, hogy ha gyorsabban mondom, akkor nem vesz észre senki, és mehet tovább az adás. De hát sajnos észrevetted. Na, így van. De hogy ne vegyék észre, amit ezután mondunk, beteszünk valami kis, valami csúnya antiszemita zenét kéne betenni, ugye? Valaki kérte, hogy Vádló Bitófát rakjunk be. Nem. Azért hívjuk zeneszünetnek, mert zene van benne. Úgyhogy valami. De a Vádló Bitófáktól nem az én fajom, az jó. Az én köldököm, aki hozzányúl, az köldököm. Nem bírom már, ez nem állapot, hívottam már orvost és papot. A múzor otthon kellett maradnom, lábamon a szőr borotválom. Félhűt körül elvált. És ittem fél órát, és ittem fél órát, és ittem fél órát. És ittem fél órát, és ittem fél órát, és ittem fél órát. Arra keltem, rögtön megfagyok, megfagyok, megfagyok. Ha egy kevés tüzet nem kapok, égtek is a foszforos fejek. Éreztem, hogy piromán leszek. Kitaláltam, mi lesz majd velem. Velem, velem, velem, velem. Ha a lángok játszanak nekem, válogattam lécet és lapot, míg a lábam lángot nem fogott. És ittem fél órát, és ittem fél órát, és ittem fél órát. És ittem fél órát, és ittem fél órát, és ittem fél órát. Reggelre már kész volt a testem, a testem, a testem. Jött a csajom, én meg lementem. Ő csak bámult, nézett hangtalan. Röhögtem és láttam elzuhan. A rendőrséget feladtam magam, magam, magam, magam, magam. Hűben ért pokorra jutottam. De lelkem tele van tűzvirággal. Érzem, kitoltam a világgal. Éghetek 8 órát, éghetek 8 órát, éghetek 8 órát, éghetek 8 órát, éghetek 8 órát, éghetek 8 órát. Éghetek 8 órát, éghetek 8 órát, éghetek 8 órát. Igetek 8 órát, igetek 8 órát, igetek 8 órát, ho-ho-ho! Mindenki meg fog dögleni, te is ő. Na, és akkor így. Amúgy adásban vagy, nem tudom, mondták ezt már. Ja. Most? Most. Majd kivel. Zaválunk. Halálhírt akartunk bejelenteni, ez így poénkodik. Ki halt meg? Ekrem Kemál Györgyön kívül. Ő is meghalt, Isten nyugosztalja. Azt mondom, ha jól tudom, nem vagyok benne biztos sajnos. Ismertem, hogy srácot zenekarban játszottam vele, úgy nézett ki a darabig. Pápai Bernie, emlék motorbalesetben el, hogy tudtam, hogy az két kiadobosa is volt a srác a Storm zenekar mellett. Nyugodjék békében. Nyugodjék. Ilyen a motor. De úgy jó. Biztos. Hát te anyádból is azért lett ilyen akármilyen motorozott. Hát az kicsit bonyolultabb volt. Annál, de, ja. Na, a következő az antiszemitizmus. Megtaláltam, ennyi idő volt, amíg letöltötte az oldalt, tehát Vodafone at its best. Következő az antiszemitizmus megnyilvánulási formái. Felhívás a zsidók bántalmazására vagy meggyilkolására, illetve ilyen cselekedetekben való részvételre, valamint mindezek igazolására radikális ideológiák vagy valamely szélsőséges vallási felfogás alapján. Továbbá mondat szerkezetet nem tudunk összerakni, nem baj. Feredi fölhív arra, hogy zsidókat, mint zsidókat jó. Hazug, embertelen, démonizáló, sztereotíp állítások általában a zsidókkal vagy a zsidóknak, mint közösségnek tulajdonított hatalommal kapcsolatban, mint például egyebek mellett a világon átívelő zsidó összeesküvés mítosza, vagy a zsidó hatalom vélelmezése a médiában, a gazdaságban, a kormányokban, vagy más társadalmi intézetben. De oda van írva az elején, hogy hazug, tehát ránk már nem igaz, hogy antiszemiták lenni, majd mi mondunk, az igaz? Végül is. A zsidóság, mint népfelelőssé tétele olyan valós vagy képzelt bűnök miatt, amelyeket egy zsidó személy vagy zsidók egy csoportja követett el, sőt olyan cselekedetekért is, amelyeket nem zsidók követtek el. De olyan valós is, tehát tegyük hozzá valósért is. Ugye? Szerepel ez a szó. Jó. A náci Németország, valamint támogatói és cinkosai által a II. Világháború során a zsidósággal szemben elkövetett népirtás a holokauszt tényének, mértékének, módszerének, például gázkamrák vagy szándékosságának tagadása. Mérték. De még az is. Mérték, érték. Na most, akkor most ugye egymás mellé rakjuk azt a két emléktáblát, ami Auschwitzban van, ugye az egyik azt írja, hogy 4 milliót öltek meg, itt a másik azt, hogy 1,1 milliót, csak az egyik Auschwitz 1-ben van, a másik Auschwitz 2-be, és Auschwitz-Birkenau-t írt, tehát az egész komplexumra van. Legyen sorozat, legyen belőle 3 is. Lehet, hogy fél útra a mértani közepét ki kéne tenni. Nem számolni. Igen, vagy ilyen Fibonacci sorozatot így végig kapni, ilyen kis kövekkel, tudod, hogy... A vád, hogy a zsidóság, illetve Izrael állam a holokauszt tényét kitalálta, illetve annak jelentőségét eltúllozza. Már az is antiszemitizmus, hogy azt mondom, hogy te ezért nem kéne ennyire nyomatni, mert már undorít. Hát, A vád, miszerint a zsidó állampolgárok lojálisabbak Izrael, illetve a világ zsidósága, mint saját nemzetük érdekei iránt. Ez viszont hülyeség, amit mondanak, hogy a zsidóknak a saját nemzetük a zsidó. A vád. Antiszemita vagy, rohadj meg! Vérvád már az is, hogy ha azt mered mondani, hogy az az ő országával lojálisabb, érted? Jó. Hát én nem, figyelj, most én nem tudom elvárni, nem is lehetne elvárni a zsidótól, hogy ahol él, ahhoz mindenképpen ragaszkodjon, de akkor vagy Izrael támogassa, vagy a saját élőhelyét támogassa, de döntse el. Ne legyen két cél. Ők világpolgárok és felvilágosultak, ezt tudni kellene. Azt tudom, hogy... Kulturálatlan vagy, primitív. És plusztred. És antiszemitizmus. És ez betegség, mint tudjuk. Hozunk majd szulit. Na, az Izrael állam ellen irányuló antiszemitizmus megnyilvánulási formái kontextustól függően az alábbiak lehetnek. A zsidók önrendelkezési jogának tagadása, például annak hangoztatása, hogy Izrael állam léte rasszista törekvések megtestesülése. Hát van a cionizmus... Ezek hallgatják a bombagyarázatot. Bocsánat. De a cionizmus akkor mi? Zsidók, igen, Izraelnek... És magára a palesztinokra. Igen, Ben-Gurion-tól néhány idézetet majd egyszer. Akkor na. Most ezt így hogy? Jó, mindegy. Kettős mérce alkalmazása Izrael-lel szemben, amelynek alapján Izrael-től olyan magatartást várnak el, amilyet más demokratikus államoktól nem követelnek meg. Hát nem tudom, egyelőre azt várják el Izrael-től, hogy rá demokratikusan viselkedjen, meg emberhez méltóan viselkedjen, amit amúgy elvárnak minden ország. Nem demokratikus állam egyébként, hiszen az államelnök közvetlen törvénykezési joggal bír, innentől kezdve nem demokratikus. Jó, idézőjelre fogom mondani. Izrael, vagy az izraeliek ábrázolása során a klasszikus antiszemitizmus szimbólumainak képeinek alkalmazása, például a Jézus gyilkosság vádja, vagy a vérvád. Lemázolni az összes freskót, hogy hívják az Erzsébet híd pesti oldalán a templomban. Megyünk, azonnal. A jelenlegi izraeli politikának a náci politikával való összehasonlítása. Jaj, tehát komolyan kétség vonják a jogot, hogy történelmi. Nem, ahhoz nem. Egyébként nem is. Hasonlítsuk Sztálinhoz. Tehát Izraelben sztálinisták vannak. Az egész zsidóság felelőssé tétele Izrael állam cselekedeteiért. De most ez a nem én szartam, most már gatyámmal effektus. Igen. Jó, igaz, hogy a itt élő Goldstein néni nem tehet róla, mit csinálnak azok a balfaszok Izraelben. Itt is, nagy, most nem is... Palesztinában. Akkor Palesztinában, most mindegy, a nevezd, hogy akarod. Nekem nem is ezzel van a problémám. Most nem, hagyjuk a Goldstein néni. Itt igazából engem az zavar, hogy jár a szájuk, pampognak, csak most akkor határolódjanak már el attól, amit az Izrael csinál, és ne vállaljanak vele. Amit a zsidók csinálnak, Palesztinában. Igen, a szóvívőt hallották. Tehát, amit a zsidók csinálnak Palesztinában, az ellen akkor emeljék fel a hangokat itt is, vagy bárhol másod, és akkor azt mondjuk, hogy különbséget teszünk. De tessék mondani, az összes német hibáztatása azért, amit a nácik csinálnak, az lehet? Hát az viszont... Az nem antigermanizmus? Meg ugye az összes magyarnak a hibáztatása, amit esetleg egy-két nyilas csinált, ugye? Meg még az amerikaiaké is. Meg az amerikaiak is, igen. Ugye? Meg az összes amerikait felelőssé tenni azért, amit az amerikai kormány csinál, az... Bocs, én mostanában Izraelben, Palesztinában, a zsidók által megszállt Palesztinában már olyan plakátok vannak, hogy a Barack Obama antiszemita. Mert azt mertem mondani, hogy hát bocs, nem kéne azokat a telepeket az elrabolt területeken tovább bővíteni. Rohadt Miguel! Na, igen, egyből az Miguel. Bárjá, van itt egy kis kapu nekünk, talán ebben még egy jó ügyvéd bele tud minket nyomni. Nem tekinthető azonban antiszemita megnyilvánulásnak Izrael állam kritikája, amennyiben ez bármely más államban szemben is alkalmazott mércét használ. Mondta ezt az ENSZ, amelynek alapokmányát egy marxista zsidó fogalmazta, aki később az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság rostáján igencsak fönnakadt Albert Einstein barátjával. És mégiscsak Izraellel szemben van az ENSZ által kérdőtett a belmarasztalás. Erről beszéltünk, amikor a 60. évfordulójukat méltó módon megünnepeltük egy külön számmal. Természetesen a Bombagyár DVD-t ismét ajánlom figyelmetekbe. Még egy kicsit lezárásnak csak annyit, hogy most ez engem állom, csak azért csak jöki a biztosítékot, mert az a nyomorult rohadt holokausztozás. 1933. március 26-án, jól emlékszem a cikkre, a Daily Mailben, a New Yorki labban megjelent, hogy a zsidók hadat üzentek Németországon, tehát akik először léptek föl agresszióval, azok a zsidók voltak. És ezért internálták őket. Tehát nem faji alapon, hanem katonai intézkedés volt. Ugyanezt alkalmazták a japánokkal, amerikai-japán amerikai állampolgárságú japán származású emberek ellen, miután Japánnal összerúgta a patkót Amerikai Egyesült Államok. Őket is internálták. Nincs ezzel baj, ugyanis ebben a dokumentumban az van, hogy a II. Világháború alatt történt népirtást nem szabad tagadni, ami előtte volt, ez nyilvánvalóan nem holokauszt tagadás, innentől kezdve. Van olyan állítólag emberke, nem tudom, te mondtad, hogy a 10 évet húzott le koncentrációs táborban, mert 35-től volt állítólag, így táboroztatták. Hát persze 10 évet lehúzott, akkor az mégsem volt annyira veszélyes, de hát mindegy, szóval, hogy akkor őt már akkor nem azért csukták oda, vagy amikor nem fér bele, akkor ő nem holokauszt áldozat, vagy most akkor ez így hogy? Haladjunk tovább, és zsidózzunk másról. Csak ez, mert tényleg ezért már undorító, mit csinál a Benz. Na. A Google mintájára kóser keresőmotort indított izraeli ortodox zsidók egy csoportja, akik a szigorú előírások szerint élő, de a modern kor vívmányait is használni akaró hívek számára szűrik az online tartalmakat. A Google és egy hagyományos zsidó étel a Kugli nevének összevonásából alkotott Kugül találatai között nem jelennek meg a vallási előírások szerint kifogásolható, elsősorban szexuális témájú oldalak. Szombatonként a híroldalként is működő portálra sem kerülnek fel újabb bejegyzések, az ünnepnapon történő vásárlást pedig automatikusan tiltja a Google. De várjunk csak, mert akkor olyan engedet kéne zsidóknak árulni, kimondtam Izrael pedig zsidók részére, amelyikbe péntek este a sabbatnak az indulásakor egy ilyen kis pöcök az egyre gomba alá venne, nem lehet kattintani. És akkor egyszerű. És akkor ilyen. Tehát hogy? Szóval a tévét eleve nem nézhetnek, de interneten azt azért még lehet, tudod, ezek a mindig a saját előírásainkból azért kibújunk, amikor lehet talmudi hozzáállás. Na nézzük csak, mit tud az a Google. De például szerintem interneten már nézhetnek tévét, ugye, hogy én elképzelem, hogy ki tudjanak bújni. Ez na, figyelj, keressük a Google-on, egyébként google.co.il, és van neki angol, de ha jól látom, csak héberül írt, tehát így jobbról barna, mindig beírjuk azt, hogy holocaust. Jéven. És hol keressük? All Israel, Jerusalem and surrounding center north south. Jó, hát akkor legyen csak Izraelbe keres ezek szerint, de nézzük a holokauszt Izraelben mit talál. Tehát így a hasznodoknak más nincs. The page cannot be found. Holokausztot kérem szépen. Ez jó. Tudod, milyen nyíkja holokauszt? Ez egy jó kereső. Dögörjek be tényleg ezzel. Lehet, hogy nem ezt tudom használni. Azért őszinte. Nem, a holokausztot nem tagadni kell. Nem is találják, hát kész, most ennyi. Na, haladjunk tovább. Kiállítom maga. Európában Magyarországon a legnagyobb a kullancsveszély. Az Európai Unió betiltatta azt az egyetlen vegyszert, amivel lehetett védekezni a kullancsok elszaporodása ellen. Ez a vegyszer az EU szerint nem környezetbarát. Lehet ugyan védekezni a kullancs ellen védőoltásokkal, csak nem ingyenes, több ezer forintba kerül. A kullancsok növekvő egyetszámuk miatt olyan régiókban és területeken is felbukkannak, ahol korábban csak hírből ismerték őket. Magyarország is veszélyeztetett, ma már a városok parkjai, a strandok és a kis kertek sem jelentenek biztonságot. Ahogy így olvasod a hírt, az jutott eszembe, hogy na hát, hogy erősödik a kullancs lobby, aztán ebből hirtelen asszociáltam, és ilyen rémisztően így előbomlott így a szövegből a valóság, mint ilyen komputer effektel, hogy a kullancs szó ilyen ködbe eltűnik, és megjelenik helyette más, ami szintén kullancs féle. Azért olvastuk be ezt a hírt természetesen, hogy vigyázzatok a kullancsokkal. Igen, az EU az ilyen okos, tehát nem környezetbarát a kullancsírtószer, másra meg nem lehet írtani. Gyerekek, először is polibétablettát akkor kell lenni kirándulás előtt, és akkor nem megy beléd a kullancs a gyógyszertárban. Igen, csak van egy baj, urbanizálódtak, tehát itt van a Peste, minden reggel nyomjak egyet? Igen. Miért ne? Egy kicsit büdös leszel tőle, de ártam. Jó, én értem, hogy te ezt bírod, de hát mi meg nem itt jó, a stúdióba kicsit. Akkor ott meg a másik része, rendben van barátom, ott van a szuku. Magyar termék. Legalább 25 éve nem láttuk. Én úgy tudom, hogy itt a körúton van ez a horgászbolt, ha van csak 25 éveset. És ott még lehet kapni. Én biztos vagyok benne, hogy vannak más szúnyogriasztók, tehát a szukut meg boldogult gyerekkoromban. Képzelje a szúnyogokat. Szúnyog és kullancs, az a szuku, ezért így tekinteni. Boldogult gyerekkoromban. Emlékszem a reklámjára, amikor ugye a szúnyog és a kullancs ráugranak a kiránduló úttörőkre, és aztán közlik, hogy hát ezek ehetetlenek. De nem baj, nosztalgiázni is nagyon szeretünk itt a Bombagyár Rádióban. Aki talál esetleg egy eredeti csomagolású szukut, az küldje el Dragonnak. Egyéb iránt használjátok mást. A Polibé tabletta tényleg működik a hullancs ellen. Tehát kirándulás előtt nyomjatok be egy-két Polibét, ami egy vitamin készítmény egyébként, tehát a fölösleget ki fogod pisálni. Nagyon-nagyon jó orral megáldott egyedek, pedig egy picit érdekes szagot fognak érezni rajta, kicsit ilyen savanykás, de hogyha jól leízett az erdőbe, akkor úgyse ezt fog dominálni. De mondom, ez nem oldja meg azt, hogy most már bejöttek Pestre, tehát ez engem nagyon zavar. Mindig is itt voltak. Most belegondolok, hát nem tudom, azért a védőoltás, tehát valaki ebből hasznot húz. Rengeteg beteg képződik, ugye, mert hogyha viszont a lánykorban a többi az nem tréfál. De nem ám. És most olvastam, hogy valaki lánykorban évtizedeket, gyakorlatilag mondom, évtizedet végig szenvedett mindenféle tünetekkel, és nem tudták meggyógyítani, mert ugye nem azzal kezelték. Hát ez majd borzasztó lesz a legészségű számára. Nem, a kullancs ez egyik legundorítóbb állat. De jó, nem, annál rosszabb még a kullancs légy, hogy tudjak neked valamit mondani. Ami nem, az egy ilyen a bagócsoknak egy oldalági rokona, főleg ilyen hegyvidéki, nedvesebb erdőkben, tehát ilyen patakmedrekben, ilyesmikben történik, a Zemplénben viszonylag gyakori, és ugyanúgy működik, mint a kullancs, hogy befúrja a szívókáját a bőröd alá, és ilyen ragad. És úgy lehet megölni a cuccot, hogy letéped a fejét. Tehát, mert különben összemorzsolod és ruganyos, tehát ilyen túlél. Tehát a kullancs légy az tényleg egy ilyen undokat. Tényleg nem értem, hogy Istennek miért volt szükség ilyen lényekre. Azért, mert van neki humor érzéke. Igen. Szóval, abban biztos vagyok, hogy ugye szoktam mondani, hogy ugye gyermekrák, jogtalan halás, stb. Hát ugye neki is kell valamilyen humor forrás. De hát ugye ezt nem gondolom komolyan. Na, Irán hasonló helyzetbe került már, mint Irán, mint Magyarország 1956-ban, amikor az Egyesült Államok magára hagyta a budapesti forradalmárokat, írja a Wall Street Journal. Iránban hétfőn kezdődtek halálos áldozatokkal is járó tömegtüntetések. A fiatal tüntetők ugyanis kétségbe vonják Mahmoud Ahmadinejad elnök választási győzelmét. Azóta a reformista politikusok tucatjait tartóztatták le, betiltották a tüntetéseket, és a levegőben lóg az iráni Tiananmen. A Wall Street Journal szerint ez furcsa reakció az Obama kormány részéről, hiszen két hete Kairóban elmondott beszédében Obama kijelentette, hogy elkötelezett az olyan kormányok irányában, amelyek az emberek akaratát tükrözik. A Wall Street Journal szerint azonban a mostani iráni helyzethez hasonlóan 56-ban Amerika cserben hagyta Magyarországot. Az amerikai támogatás változtathatott volna a helyzeten, az ország azonban hátat fordított a magyaroknak. Magyarország ezért a következő 33 évet a szovjet Unió irányítása alatt töltötte. A jelek szerint hasonló helyzetbe kerülhetnek az iráni ellenállók is. Vagyis őket is a Szovjetunió fogja irányítani? Hát legalább hasonló. Nem, az másik, az viszont nem felejtsük el, hogy az a Egyesült Államok fordított nekünk hátat, amelyek előtte Jaltában, meg Teheránban, meg többi helyeken odaadta Magyarországot a Szovjetuniónak, tehát nem is akartak kérdezni. De akartak, pokrocot kaptunk, tehát az jutott. Ja, de hogy hívják, ilyen himlővel oltott pokrocot, tehát igen, mint az indián. Ahmadinejadnak meg ezúton is gratulálunk választási győzelme miatt, és csak így tovább. Kordonok és rendőrsorfalak közt emlékeztek meg a közjogi méltóságok, a politikusok, a meghívottak és az 56-os szervezetek tagjai Nagy Imréről és mártírtársairól, valamint 20 évvel ezelőtti újratemetésükről. Az ünnepi megemlékezéseken kevesen vettek részt. A megemlékezés idejére a vértanúk terét minden irányból kordonokkal és kötelekkel zárták le. A koszorúzás helyszínére a meghívottakon és a média munkatársain kívül mást nem engedtek be. A rendőrség által körbezárt Hősök terére megint csak a meghívottak és a sajtó előzetesen regisztrált munkatársai mehettek be a koszorúzás idejére. A hivatalos megemlékezés végeztével, azaz a politikusok és a meghívottak távozása után megnyitották a csekély számú érdeklődő előtt is az emlékhelyet. Rendbontása Hősök terén sem volt. Most azért nagyon kellett, tehát ennyire van ezek szarva. Ez az, ami kurvára nem érdekelt senki. Tehát ők most így kimennek, hogy te 20 éve temettük el ezt az öreg marxistát, akit véletlenül pont a mi oldalunkon akasztottak föl, mert így odasodorta a történelem, de amúgy lövette a forradalmárokat, meg minden, hát valamit kezdjünk vele. 56-ban ő az egyetlen, aki vállalható még a világhatalomnak, mert hát ő ugye valahol mégiscsak oda tartozott, mert hát annyira nem volt ő nemzet is, őt egyáltalán nem. Hiszen akit ugye 56 hőseként és vezetőjeként kéne tisztelnünk, tiszteljük is egyébként, az Mindszenty Bíboros, például, nem Maléter Pál, aki szintén hithű marxista volt haláláig, mert éppen összetűzött a saját marxista haverjaival, ez egy belvillongás, hogyha úgy tetszik, Igen, biztos nagyon hősiesen harcolt, igen, biztos nagyon jó arc volt, hogy a tankokat neki vezette az oroszoknak, de alapvetően ő ugyanabba a társaságba tartozott. Például a Magyarok Világszövetségéből Rácsanyi bácsi, akit nagyon tisztelek, ő azt mondja, hogy elfogadható Nagy Imre hiteles vezetőként. Igen, hát ő abban az előnyben van, hogy ő ott volt, ahol én nem voltam ott, ráadásul nem is csak az utcáról néztem, hanem tényleg a budapesti munkástanácsok vezetője volt. Igen, lehetséges, hogy elfogadható, nekem egy kicsit furcsa, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy nem az a hősünk, aki valóban mindig is nemzeti volt, nemzetért tevékenykedett, hanem egy ide-oda téveigő politikus, aki végül az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy a helyes oldalra áll. Valóban ez egy megtisztulás volt az, hogy az életét adta olyasmiért, amit egyébként nem vállalt volna életében. Kérdés, hogy ez mennyire volt a részéről egy tudatos dolog, kérdés, hogy mennyire volt számára ez egy természetes dolog. Nem tudjuk. Továbbra is furcsa, miért őt temették el ilyen nagy pompával és mérőre emlékeznek? Vincenti Bíborosra miért nem emlékezik így? Hát persze, nyilvánvaló a válasz, hogy miért nem. Nyilván, mert ez nem az ő, hogy úgy mondjam csúnyán, nem az ő kutyájuk kölyke, nem az ő emberük volt. De látszik egyébként, hogy mennyire érdekli az embereket Nagy Imre. Amikor újra temették, nem őt temették újra, hanem 56-ot. Pontosabban 56-ról lehetett beszélni, az volt az a gátszakadás, amitől kezdve megnyílt a diskurzus. Ezért volt kint annyi ember. És nem az, hogy jó értelme vett gátszakadás. Így van. Mert nekem, én is vizuális vagyok. Szóval nem arról szólt ez a dolog, hogy nem most kimegyünk ezt a mártír emberkét újra temetni, mint ahogy Antal Józsefre se azért szavaztak, mert húna nagyon szeretjük a szabadkőműveseket, akik aztán lemondanak a mi átcsatolt területeinkről, hanem azért, mert kérem szépen új miniszterelnök. A rendszerváltásnak szólt, teszem hozzá egyébként, a Jobbikra se azért szavaznak, mert olyan szépek, hanem azért, mert ők egy jelenség, egy bizonyos trend, amit most az emberek akarnak. Ők lettek az a címke, ami ezzel összefort, egy nagyon szerencsés módon. Szóval eléggé megmutatja ezt, hogy a 20. évfordulón a kutya nem megy ki, hogy többen vannak a vascipőknél az erőszakkal összetrombitált tüntetésükön, mint ahányan a Nagy Imrének a temetésén, ez mindent megmutat. És még egy nagyon érdekes dolog, a vértanúk tere, ami a Kossuth tér mellett van, ott látható Nagy Imre szobra, aki egy ilyen hídon áll és néz kifelé. Ott eredetileg az 1919-es magyar mártírok emlékműve volt. Egy szép nagy fehér alabástromból készült, ha jól tudom, alabástromból kocka, hát egy ilyen obeliszk, csak annak egy kicsit alacsonyabb. A tetején Attila király koporsóját, hát az megformázva. Ha jól emlékszem, rajta volt maga Hungária, a Szent Koronát viselő kardos nőalak, Magyarország patrónusa. A másik oldalán egy magyar harcos volt, amit agyonver egy kígyót, egy sárkány kígyót. Egyébként hozzáteszem, hogy az a figura, amit most láthattok fönt a Szabadság szobron a Gellért hegyen, ugyanígy egy ilyen kígyót legyőző alak, eredetileg az is egy kommunizmus elleni szobor volt, csak aztán háború után kicsit átértékelték, és a fasizmus legyőző antifasiszta harcos lett belőle, hát ugye minden célra megfelel. Szóval ez állt ott, és ezt 45-ben eltávolították onnan, és annyira gyanúsan gyorsan rakták oda ezt a Nagy Imre szobort, állhatott volna az máshol is. Biztos vagyok benne, hogy ebben van némi szándékosság, hogy az oda ne kerüljön vissza, hiszen belegondolunk, még a holland emléktáblának is milyen ellenszele volt. Hát még egy ilyen emlékműnek. Ez nem véletlen. Én akkor nagyon fiatal voltam, tehát nem emlékezhetem rá. Miután ugye 89-ben újra temették Nagy Imréjéket, azután így Maléter Nagy Imre a többieket, ahogy a hír is írja, a legfelsőbb bíróság felmentette az 1958-as vádak alól. Erre emlékeztek, hogy történt. Nem tudom, hogy jogilag ez hogy működik, hogy, tehát ez ugye egy kirakat dolog volt, ugye egy jóvátételszerű, de ez jogilag ez hogy megy? Tehát a legfelsőbb bíróság az hozhat olyan döntést, nem ellenzem, meg nincs olyan problémám, csak hogy jogilag hozhat-e, nem jelent az visszás helyzetet, hogy ők úgy döntenek, hogy fölmentjük, mert egy hónappal az újratemetés után gondolom erre politikai nyomás, és hát mondjuk társadalmi igény is van. Tehát ez rendes jogi aktus volt vajon? Vagy csak leült a bíró, és hát most fölmentem őket a vádak alól. Volt-e bizonyítási eljárás? Tehát mennyire, ez tényleg csak aki tud erről esetleg hallgatunk, az írja meg, ez jogilag egy érdekes kérdés mert számomra, hogy egy ilyen amnesztia jelleggel. Én értem, csak ugye ilyenkor gondolom van egy jogi aktus, amelyet valahogy végig kell, hát illene vinni, és hát szóval politikai nyomás alatt kellemetlen azt a legfelsőbb bíróság politikai vagy akár társadalmi akaratot tükröz. Mondjuk a társadalmi akaratnál ugye nincsen akkora probléma, de ezt se tudom, hogy ilyen közvetlen módon át lehet vinni. Gondolom vannak jogász, sőt biztos vannak jogász hallgatóink, ha valaki tud erről valamit, akkor írja meg. És itt van a 10. hírünk. fizet a berlini városi tanács a német fővárosban megjelent cigányoknak, hogy hazatérjenek. A többségükben román állampolgár bevándorlók koldulással és szélvédőmosással próbálnak pénzt szerezni az utcákon. A Berliner Kurier cikke szerint 110 romát buszokkal a Spandau melletti menekültáborba szállítottak, ahol a felnőtteknek fejenként 250, a gyermekeknek pedig 150 eurót adtak át készpénzben, összesen több mint 28 ezer eurót. Ennek fejében a cigányok ígéretet tettek a hazájukba való visszatérésre. Átvételkor aláírják, hogy a pénzt vissza kell fizetniük, ha nem tartják be az egyességet és nem utaznak vissza Romániába, mondta Heidi Knáke Werner, baloldali városi képviselő. A cigányok jelenleg üzemanyagot és jegyeket vásárolnak, ami még néhány napba tel. Soká tart benzin szerezni, meg ilyen. Nem tudok olvasni, tehát mire rájönnek. Igen. Ezt egyébként egyenesen fordítottam le egy német hírportálról, amit egy kedves olvasónk küldte el a linket. Nagyon köszönjük. Volt erről egyébként hír máshol is, Magyarországon csak egy kicsit komplexebben, meg egy kicsit úgy kiszínezve. Itt pontosan erről van szó, hogy jó van, bazd meg cigányok, itt van pénz, csak húzzatok a picsába. Nem az az első eset. 28 ezer euró, szép pénz, igen. Svájcban még jobb, mert ott kitalálták, hogy az engedély nélküli beutazóknak az útlevelébe belepecsételik, hogy koldus. És innentől kezdve elég nehéz lesz nekik belépni a svájci határa. Szóval igen, tehát 110 romát kivágnak. Nem is a hír az érdekes, mert hát ez így teljesen érthető és logikus, persze. Már a tehetetlenség egy államnak azért meglepő. Igen, igen. Összezsúfolni be egy buszba, vagy több esetben. Jó, hogy csinálta más, és nem adott pénzt, és elvitt őket munkatáborba. Szerintem a sokkal jó. Teszem hozzá, van nekem egy német barátom, egy demoszínes srác, aki hát maga liberális eszménykép, hogy úgy mondjam. Nem azért a barátom, hanem egész más miatt mindegy. Franknak hívják, egyébként most már őző ügyvéd. Ő buzi, ő baloldali, fingja nincs a történelemről, tehát abszolút lenézi a nemzetieket. Mit tudom én, mondjuk igaz, már 6-8 éve nem láttam. Demopartikon futottunk össze nagyon gyakran. Na most ő, amikor itt volt Budapesten, ellátogatott hozzám, az első szó, amit magyarul megtanult, az így hangzott, mocskos cigányok. Nem a szervusz, vagy valami. Ugyanis az első, amit látott a cigányokból, az volt, hogy hozta be őt a taxi a repülőtérről, és az Üllői út és a Hungária vagy Könyves Kálmán körút sarkán az ablakmosó cigányok éppen karatéztak, mert valamelyik kicsit több pénzt kapott. Ezt így megnézte, aztán még látott egy-kettőt, és megtanult, hogy das ist, igen, cigányer. Na most az az érdekes, hogy ez az überliberális ember, aki tényleg nem enged a 48-ból, hogy egy kicsit képzavarral éljek, a liberális eszméket illetően, gyűlöli a cigányokat. Hihetetlen. Ezt így ki tudták váltani. Szóval ennek a híroldalnak nézegettem a kommentjeit, ez egy nagyobb híroldal, egyébként nagyobb német híroldal, több száz komment van. Nem találtam egy olyat sem, ami azt mondta volna, hogy mocskos cigányok vagy valami, tehát azért meg vannak nevelve a berliniek, viszont mindannyian azt kérdezgetik, hogy te ezt így hogy? Holnaptól mondjuk én is kapok pénzt, hogyha rosszul viselkedek? Vagy mondjuk akkor hozzuk ide mondjuk Csingacsgukfalva népét, és azoknak is adjunk pénzt, hogy menjenek haza. Miről van szó? De senki én nem... Senki nem írta azt, hogy föl kéne karolni ezeket az embereket, segíteni kell ezeket az embereket, Jézus Isten szegény emberek, az emberek. Ilyen rohadt nácik, hát most mondjátok meg. És Belfast. Na hát Belfastban meg érdekes, ott meg verik a cigányokat. Na. Mit csinál a cigányok? Ugye a TV híradóban láttam ma konkrétan délben, a hírolvasó hölgy ilyen pihegve közölte, hogy Belfastban szélső jobboldali fiatalok, szélső jobboldali fiatalok kövekkel, meg üvegekkel, meg molotov koktélokkal, meg rájuk döntötték, meg fenyegetik őket, és most ilyen táborokba így elhelyezték a szegény románokat. Szegény románokat, így mutatták én, mint cigány. Igen, mert hogy őket román. Ilyen szélső jobboldali támadás érte, és most de így vigyük. Ide, és egy kicsit kellene. Sajnos azért tegyük hozzá, hogy Belfastban is a sok hülye agymosót, az kiment tüntetni ám a fasiszták ellen. És a következő csata az már az írek közt egymás közt volt, hogy jaj, ne bántsátok a szegény idegen, mert az szép, mi a kurva anyát, úgy szakő vissza, és most az írek verik egymást, a zsidók meg dörzsölik a markukat, hogy hülye fehér ember. Igen, meg az íreket se szeretik, tehát ezt hozzá kell tenni. Igen, főleg amióta leszavazták ezt az ő nagy összetűket. Írekkel jó barátok lehetnénk, azokkal lehet inni. Az biztos. És jó a zászlójuk, jó a nemzeti jelképük, ugye a sólyom, mert az, ilyen, és a zenéjük se rossz. Baráti nép, nem? Hát nem tudom, ilyen kedvesszerek, az a fival. Rokonyok. Én Lee Hazafival egyszer találkoztam Németországban történetesen. De lehet, az is olyan, ilyen, mint a mi hazafiaink, tehát az nem biztos. Olyasmi volt. Ez úgy nézett ki, hogy egy hostelben laktunk, és a legolcsóbb szállás, ami volt, az ilyen 8 ágyos szoba. És így mindenféle országból 8 fiú, meg volt egy nigger is egyébként, egy öreg nigger. Minden 8 fiú, meg egy nigger. Az igen. A tárt, az a felmosott. Bocsánat, a Kofi Annan tökéletes hasonmása volt, nem vicc. Hát ő volt persze, nem? Belépett, így néztük a haverommal, hogy mi van? Tehát így a híradóból az arc, így bejön. Igen. És de bemutatkozott, hogy unga-bunga csingasguk vagyok, mondom, hogy akkor lefényképezlek, na erre kiugrott rémülten az nem az udvarra, az ablak lett volna a folyosóra, itt így az a fejére húzta a kis pulóverét, hogy no, kamera, mi bajod van? Mondta, hogy nem, mert akkor el fogom venni a lelkét. Meghitt ebben. Mondom az anyát picsája, honnan jött? Afrika, jó, akkor oda is menjél vissza, na mindegy. Teljesen abnormális, és feküdt az ágyon, nézte a plafont, és annyit csinált, lehet, hogy drogos volt. Nem, nekik így ez a tevékenység, ez így kimerült ebben. Ez szóval este így elmentünk így a kikkel, így összeverődtünk, hogy nagyon van, akkor menjünk, nézzük meg Köln. Képes. Kölnben volt, egy gusztustalan hely Köln egyébként, egy nagyon gusztustalan hely. Tehát így elmentünk, hogy körülnézünk meg minden, volt ez az ír, két amerikai, egy angol történelem tanár volt, azon nagyon jókat dumágattunk, szívtuk egy kicsit a szabadkövüveseket. Na mindegy, és a lényeg az volt, hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy az ír gyerek így fogja, ja volt egy kanadai, fogja a kanadait, így föl van emelve a kanadai, tehát így már nem éri a lába a földet, és így rázza, mint a Krisztus a vargát. Azt kérdeztük, hogy what is wrong, és azt mondja, hogy azt mondta, hogy brit vagyok. Jó. A kanadai az nagyon-nagyon meg lett verve. Nagyon. Aztán jöttek a rendőrök és elvitték az írt. Hát ez korrekt. Igen. Hát ilyenek volt. Jó, hát most miért figyelj? Tehát igen. Tehát ez olyan, mintha mi nagy kicsi bedőt, hazafinkat leszlovákoznák. Adott esetben lerománoznák, lehet, hogy mérges lenne. 94-ben egy csapat gyereket kivittem Görögországba ilyen szakköröseimet természet búvár kirándulásra. Tök mennyire jó volt. Nem adtam el őket, hazajöttek mind. Oh. Nagyon nem jó volt, és az utolsó nap, mivel hogy a busz így Paráliában indult vissza Magyarországra, ugye Paráliában így a tengerparton így vártunk, hogy jön a busz. Akkor volt ez a pornófilmes történet? Nem. És konkrétan ott egy ilyen szálloda előtt így volt egy vízcsap, és oda mentünk, hogy így mosakszunk. És jött egy ilyen helyi ilyen jó munkás ember, és elkezdte magyarázni, hogy itt mi nem mosakodhatunk, mert ez csak a szállodának a vízcsapja. Én meg így ránéztem erre a görög atyafira, és azt mondtam neki így mosolyogva, hogy isze turkasz. Erre hát ez így teljesen kikelt magából, mert ez egyébként azt jelenti, hogy te török vagy. És teljesen kikelt magából, és aztán utána, mikor így visszamentünk a csomagjainkhoz így a gyerekekkel, ez így jött utánunk, és ilyen hadonászott meg, ahogy így a görögök szoktak, meg így rángatta így az álla alatt a bőrt, hogy mutatta, hogy így kitépi a szakállamat, és akkor így az egyik kölyök, aki itt nem volt ott itt mosakodni, mert ő már korábban megmosakodott, itt kérdezte, hogy Laci bácsi, ez az embernek, ennek a fazonnak mi baja? Én erre úgy mondtam neki, hogy azt mondtam neki, hogy te török. És hogy kell ezt mondani? Isze turkosz. És akkor a gyerekeim így körbeállták, és így isze turkosz, és teljesen roncs volt a szerencsé. És ha haláljuk, hogy ilyen gyerekeket veszélybe sodorjuk, tehát kivisztük valahova, és ott megpróbáljuk a helyieket rájuk uszítani. Azok jól szaladnak, tehát így... Szép. Te meg ott maradsz, hoppá. A görögök azok csak ilyen látszatverekedősek, tehát ez a klasszikus, mint az arab. Az is rokott néha. Fogjál le, mert neki megy. Van egy görög haverom, annak kibaszták a szemét Athénba észre. Ő is azt hitte, hogy ilyen látszatverekedés lesz, aztán késre szemet szült. Na, most ehhez képest mentem Korfura egyszer busszal, így a mit tudom én már, így az adját nem értem. És konkrétan azt így a kikötőben, így ilyen kompnál, a buszsofőrök ilyen evezővel kergették egymást, ott rohangáltak, így evezővel meg üvöltöztek, kiderült, hogy az volt a vita, hogy kiszálljon föl előbb a kompra, mert aki később száll föl a buszával, az előbb tud leszállni, és ott azon így konkrétan, ott így néztem az ablakon, hogy ilyen tengeri csónak evezővel ott kergette a mi sofőrünk, a másik sofőrt, és végül is így el is döntötték a problémát. A görögöknek vannak dolgaik, és a Metaxa csak egy közülük. Kedves hallgatóik, ez volt a Bombagyár Rádió 77. adása. Kérhetik nem elfelejteni a filmklubunkat jövő héten, illetve holnap reggel menjetek Budaházi mellett tüntetni. Én valószínűleg nem megyek, mert már terjesztik néhányan, hogy én nyomtam föl Budaházit, hát ki más, tehát hihetetlen, nézzétek meg a Hunit fórumát, a sok ugye injekciós. Jó, hát szóval. Az ügyészség közölte, hogy ki nyomta föl, de nem az is én voltam, mert biztos, nem baj. De valószínűleg ez is egyébként néhány hülye gyerek, tehát lehet, hogy egyébként kurut szerkesztők játszanak ilyeneket, hogy 4-5 névember, ezt mondom, ugyanazokat csinálják a mieink, mint a zsidók. Tehát a mieink közül a szélsőséges. Tehát ilyen álneveken így próbálnak ki lejáratni egymást. Tehát, szóval. Tudod, mi a szánalmas ebben az egészben, hogy a cigányoknál van egy ilyen, hogyha valakiről valamit híresztelnek, akkor Vajda összeülteti a cigánybíróságot és megbeszélik. Na most erre a mi szent, magyar, turulós, rohammagyaros, erre nem képes. Jó, hát ugye Fankadelinek van egy ilyen szövege, hogy mifelénk tény a barát, ellenség a hallomás. És hát ez így az intelligens embert kicsit megkülönbözteti a kocsma akármitől, kocsmaírtől, kocsmaromántól, meg úgy tovább. Igen, tehát amikor a kérdést nem úgy teszik föl, hogy igaz-e hogy, hanem azt, hogy miért. Miért nyomtad föl a kuruc infósokat? Mondom, de nem nyomtam föl. Nem, az tény, azt kérdeztem, hogy miért. Mondom, de nem, nem tény. De igen. Igen, szóval nehéz úgy védekezni, amikor ugye a kérdés önmagában annak való. Tehát nem, tehát valami, bemegy a Budaházi a bíróságra, és akkor azt kérdezik, hogy miért akarta fölrobbantani az MSZP-seket? Nem azt kérdeztük, hogy föl akarta elrobbantani. Az nem kérdés. Miért? Már csak ez érdekel, mielőtt lecsukjuk 30 évre. Mert képzeljük el, mekkora fölháborodás lenne, de hát Istenem, szitja magyar. Még jó, hogy a Jobbik szövetséget kötött velük, képzeljük el, hogyha ezek szabadon kóricálnának. Na. És gyertek vizitúrázni velem 30-ától. És lökjétek bele a vízbe, mert ideje megmosakodnia. Egyébként a másik, amit javasolnék a nemzeti oldalnak, hogy így mondjam, hogy a megkülönböztetés jogája magasabb rendű a cselekvés jogájánál. Ezt még én sem értem kurvára, de nem baj. 77. adás vége. Sziasztok, szebb jövőt! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányott el a mikrofon. Szebb jövőt!